بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر الشاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن شيطانكما عدو من قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون سورت اعراف مکی سورت دے ترتیب پلیاس کی اوم نمبر پس سورت انام ندے او نزول کے یو کم سلو اختم پس سورت سواب ننازل لے ربط او مناسبت ددے زمخ کی سورت سرا سورت انام کی مسرد توحید ثابت شوا پتلائل و عقلی او سرا نو سورت اعراف کی مسند توحید ثابتہ پر دلائل و نقلی او سرا یا سورت انعام کے اول رد شرک اعتقادی اور اس تو رد شرک فعلی نو سورت اعراف کے عکس دارے دے اول رد شرک فعلی او بیا رد شرک اعتقادی گئی یا انعام کے شپگ عقبات ذکر شو نو اعراف کے داغی نمونی خی شپگ ذکر متصل لولو یا سورت انعام کی د مشرکین نو ټوکې ذکر شوه نو سورت اعراف کی تسلی ورکه حضرت اچ پټو کو مخه پکېګا یا پنځمه وجہ سورت انعام کی مسله د توحید ذکر شو او انکار د مشرکین نو سورت اعراف کی انجام د مشرکین ذکر کړي یا سورت انعام ختم کړو په دې دو جملو ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم نو سورت اعراف کی چه دو سورت انعام غندی آیاتو نا ذکر کی نو بیا پی لام داخل کی لام تفریان علامہ سبقا یا وما وجہ سورت انعام کی دو نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لوت علیہ السلام بیان کرو اجمالا اعراف کے داغی تفسیر کئی آتما وجہ سورت انعام کی ویلو چه چا شرکو کو نو عمل برباد ولو اشرکو لحبت عنهم نو سورت اعراف کی وای چې چا تکذیب وکړ د الله په کتاب او په ورځ د قیامت نو عمل برباد دی لسمه وجہ سورت انعام کی ویلو چې ابراهیم علیه السلام تا ما هودلو دلائل د بادشاہه د اسماونو د زمکو نو اعراف کی وای چې دا خلق په دغه دلائلو کې ول سوچ نه کوي اولم ينظرو زکه متصل لو الله سوجه ما بیان کړي او د دې د مخکې سورت سره سلور دیش وجه ما ذکر کړی د مناسبتونو موخل قران کې امتیازات د سورت اعراف سورت ممتاز په زیاد تفصیل د اصحاب السبق باندې ممتاز د پاغه مولا چې دنیا ته اعلان کړو او دین ته شا کړو لکه مثال د سپیره فمسلو کمسل الکلب یا سورت ممتاز په تجلی کولو باندې غرتا فلم ما تجلا ربه للجبل یا ممتاز دے صورت پاغنہ معجزاتو باندے یا صورت ممتاز دے پا بیان دا آراب والاو باندے یا صورت ممتاز وجود آوے پا بیان دا تختود موسیٰ علیہ السلام باندے یا صورت ممتاز دے پا کامل والد انسان پاغسلور سی زنو سرا چدا سلور سی زنو پچا کرال واقع کامل انسان گرزی پیو آیات کے عفیف حلیم شجاع عالم دارنگی صورت ممتاز وجود آده پاغدول سو نمونو دا عذاب بانده دارنگی صورت ممتاز پاغ صفت دا حضرت چه امیو مخ کے دواهینا دارنگی پا واقعاتو دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام بانده صورت کے تقسیم نشتا مقصد او خلاصت صورت عراف صورت کی بیان ددریو مسلو دے یو مسلو دا اتباع دا اللہ دا حکمونو کئی دیو مسلو بیان دا توحید او رد دا شرک او دیو مسلو تسلی حضرت تا پدریو مسلو بانی تفصیل کئی او پدریو مسلو واقعات بیانے پاولا مسلو چه تسلی وا اولا مسلو تسلی دیو مسئلہ اتباع دیو مسئلہ بیان دا توحید او رد دا شرک اولا مسئلہ چه تسلی نداغی ماخذ دوی میاد کی کتاب ننزل الیکا فلا کن فی صدرکا حرج منو پیغمبر چه کتاب بیانی نتنگی کی بنا ذکر کتاب پا بیان کی قسم آ قسم اترازونا پتا پا خلق کئی اعتراض تب سینہ ڈال کے ہاں مصائب تب سینہ ڈال کے تنگے کی بنا دخل کو دے اعتراض نو دو وجنا او پاگے دٹو نرست واقعا ذکر کئی دو موسیٰ علیہ السلام مگورا سنگ سینہ ڈال کرے وا بادشاہ تکلیفونو تزان نیو لے ہو دارنگے دقومنو تکلیفونو تزان نیو لے ہو نسائرینو تکلیفونو تیزان نیولیو او درم اگورا آغا سائرم سامیر چداغا تکلیف تیزان نیولیو سلی نو تنگ کرے او موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم تکلیفونا او مخ پا ترقی روان دے حضرت تنگے گی بنا فی صدر کا حرج من ہو تنگ سیا کرا نشے چطوی گورا دا بیان کو مابا جا خلق لے گیا دے پروپیگنڈے کے نا نا دویو مسئلہ چه اتباع دا اللہ دا حکمونو کئی نو پاغی دری میاد کی ماخذ اتبیو ما انزلا الیکم من ربکم تابیش دا کتاب چراو لگلیش تاسو تا تاس ترا لگلیش داری تابیداریو کئی او پدیبان دولس نمونی خی صورت کے چاچ تابیداریو نکلا نو آغی تباو زلیل و رسوا شو یو شیطان تابیداریو نکلا دویم قومی نوح تابیداریو نکلا دریم قومی حود تابیداریو نکلا سلورم قومی صالح علیہ السلام تابیداریو نکلا دارنگی قومی لوط علیہ السلام تابیداریو نکلا قومی شعیب علیہ السلام تابیداریو نکلا دارنگی فرعونیانو تابیداریو نکلا عاکفین چاگا منجورانو د درگاہونو راغی تابیداریو نکلا عابدین ایجل چه دسخی عبادت کلیو دا اللہ عبادت اونکو آئی تابیداریو نکلا آمبدلین دا اللہ دا حکم چه دا اللہ حکمون بدل کلیو آئی تابیداریو نکلا آساب الحیل چاگا چلو لکاو بالی جوڑ کلیوی پاکار کی دخالی فورت آئی تابیداریو نکلا او دو نسم نمونا اغا عالم چاغه تابعدار د الله د حکمونو نشه فاعت با او شیطان فکان منل غاوین دا دول سنمونی پدې خی چې اتباع او نکړه تباہ او برباد شو پاره کې د ټولو نمخ کې واقعات چا ذکر کړي د شیطان بېمانه چې دا د ټولو نافرمانیانو د ټولو ظالمانو جرو بنیادو دای جنټو نو ذکر راغو ها بیان مخته وکړو د شیطان دولس نمونی چې اتباع چانو وکړي دریو مسله بیان د توحید او رد شرک دریو مسله بیان د توحید او رد شرک ها او پاره باندې من د صورت کې واقعات بیانې چوغورا اتباع او نکلا اتباع او نکلا هنو تباشو چاچ اتباع اکلا نو او چت شو انبیاء علیہ السلام اچت تابدار داغی اچت او پاغی نمونی خی صورت کی دا انبیاء او نوح علیہ السلام تابدار چگ اکلا یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ انغیرو حود علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ انغیرو صالح علیہ السلام ہوئی یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ انغیرو شعیب علیہ السلام ہوئی قال یا قوم عبد اللہ مالکم من اللہ انغیرو لگی اونی سکرنا صدا یا خواد یا خواد کہتا مطلع احنا پدری و مسلو باندے ریگی دیو سنے شکرا ضرور با سے پیاد دتا دتا گواش ضرور ریگی نتاب تاری نولے کلے یو خواد جو کلے بل خواد دیواز ہو جنگی نشار بولو اگورا پددریو انبیاء علیہ السلام واقعہ ذکر کئی پرد شرک اعتقادی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام رد شرک اعتقادی بانے واقعات دا حضرت شعیب علیہ السلام واقعہ ذکر کئی پرد شرک فیلی اعتقادی دوالو باندے دا آخری ردم کرو او دو بے حیائی ردم کرو دو طول بیمانی دام بے حیائی وا ناغی دو بے حیائی ردم کرو زکا چراغو پمل کے لو یا منڈی وا او پائی کی بطولونو کی خلق و نقصان کاو نو دو شرک فیلی او پا شرک اعتقادی واقعات شعیب علیہ السلام پا شرک فیلی واقعات حضرت لوط علیہ السلام او پا شرک اعتقادی خالص واقعات دریو پیغمبرانو نود علیہ السلام صالح علیہ السلام دا دو صورت مقصد دری مسئلی او پاغی واقعات پا طریقی دو لف نشری غیر مرتب اولا جا تسلیوا نپاغی دو طول نرست واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا او دو مسئلہ چه اتباوا نپاغی دو طول نا مخی واقعات دو شیطان بیمانا ذکر کرا او دریم مسئلہ چې بیان د توحید او رد شرک نه پاغه په من منځ صورت کې واقعات ذکر کړي لوف نشر دا لوف وې ران غفتل نشر وې خورول ها بغیر ترتیب خواري کړه ها راغو یو شان اغون دې کړه بل شان لوف نشر مقصد دار الف لام میم دا د دریم د سلورم کال د نبوت سورته دا پا وخت راغله او چې نبی علی سلام صاحب د تکلیفونو سره مخ مریم شو آرام شو دا د تکلیفونو وخت راغله چې صاحب او چا هجرت کاو حبشیتا چا یو مل او چا بل مل دا بلرزانو پترسانو په هجرتونو لګن سبا چې مسلمانان په تکلیفونو سره مخ دي اللہ دے مصیبتوں نہ بچ کی سو کیو ہا سو بل ہا فلرزان دے سو دن کار کے نوغم فلرزان دے او سو کیو ہا دے ہا غریباں در پر در شو خار پر سر شو الف لام میم صاد دار زمانے کے دا دور راجی پادشا پساوم داس دورن راغری او دریند سلورن کال لگو تو بیا به انشاء اللہ زمن گومید دے اللہ و یوزل دا چداولی چہ مسلمانانو فتح بی دا غیب برے کافر لبا اللہ شکر سرگی علف لام مین سواد اول ترغیب ارگئی قرآن کریم تا کتاب انزل الیکم اشارہ دیتا را یا دین مراد اغا حساب دو حروف تاجیو دے الف نا دیر شو لام نا حلام الف نا یو لام نا دیر شو میم نا سلویخ او سواد نا نبی دینا طول جوڑی گی یو سل یو شپیتا کالا مانا حدا سی دور براشی چه یو سل یو شپیتا کالا با دن اکثر دنیا کستا خور شی حضرت نن خستا سوک نمانی دیر تکلیفونو سر مخد استا استا مل گری خوچی یو شپیتا او یو سل تیری گی نستا چلی اغاو پا دنیا بانی خوری گی او بیا حدارون بادشایوا اکثر دنیا تا دارا چلی رسیدنی و بیا کتاب انزل الیک دا کتاب را لګلی شو پیغمبر اتا تا ندی شي استاپ سینہ کې ندی شي استاپ سینہ کې تنگ شا منو د بیان د دینا تنگ شا اونکه سا بیان کوا تنگی ګمو اعتراضونه بکې حل تنزل خلق د سر نه پوی نه دی پدې باندې ها وقتیو ها نتاری باون تے بیچتا کریو مصریو دیو یهودی چرتا ویگورا ها زازان شیعنو نا غریب دستن خبر دی تقریب و تقریب گورا حالات زازانو گورا تحذیب و تحذیب دیبن حجرو گورا لسان المیزانو گورا میزان الاتدالو گورا تغل حفاظ امام زاہبی وګورا چې دا شیعه دی او کنه لري ومن کله مطلقه خبره وګو دوه ټیم نه چې موږ دا اعلی ذکر کو نو دا لون ته صح کاری چې دا څنګه دی او ټول بد او ټول مسلمان هغه وی حدا خو مسلمان مو نو ای زازان شیعه دی ها او کو ته هغه مشر داغه صفائی کې نو شیعه او صفائی کې لګیا تم شیعه فلا کن بی صدرکا رجم من ہو نجیز تا پسنک تنگ شا من ہو دو بیان نا خبر ہو آغا سو کئی مخ تیر شیو پاگا تک خبر کوا چل لیسا مکوا خبر پاگا تک تا پارا پاگی دلیل لی خبر کوا پاگا تک فی ما لکم بی علم چه علم خود رسرائی کن پاگی خبر کوا د تاریخ نه خبر نه د قران د علم نه خبر نه د حدیث د ضعیف او د کمزوري او د موضوعی نه خبر نه حوازه لګیای ټول په سپین راخه او ترته وکي دا ما میسج ور باسي ټول په سپین راخه او ترته وکي یو سره او بالا پلا ته ویو بچیا خپل بلا مسله او وي صدر را غسو اغه لوړ هغه ته بیا بدلې بیان یو زنانا ويره زما بچي ها کندې کندري ویلي دې کلسته کندري او دې قدرې ته قدرياري قدري دا خود وځه کې زه نه کنه قدرې وې زما بچي هلګيای کندې کندري ویلي دي داغه ولګیاو دا لیکل به کول په کاغذ باندې ما شمال لګي په کاغذ پوری کل کی پوری کنه پوریږي هو سو کلیف لگی او سو بیری گیو کاغذونه گنده کئی اوی او دا زنانا خو بخانا پوئی او سمدا سنا پوئی در بانانی او دی تعلیم سر بازی خیشو خوالی سر ما بچه خوڑی تکلر اوی دی سکی وی دی زی کندی کدری مویری دی او طور پس پین راکی او ترتی وخی نپو خواه بچه دا قلم پا دی کاغذ بان راکی لیشو نو ترو بیکاو کنو ترام بیو کاو نوی طور پس پین راکی او ترتی وخی نو دیر سره د موبایل په میسج تور ټکي جوړي او تر دې وبازي او میسج کوي ورغه له خدان پوهه کوي يهودي چې دا د لیکما د دې په صحیح حل به یو چې دا خبره یو سره کینو څه دلیل خو ور سره کینو بلا دلیل خو به نه دا چې موږ الحمدلله په دې ځای ناشو خبرې کو نو دا یوازې دې ځای نه دا دا حاضر دې زینو ته دار شي دا ریکارډونه کیږي دا په نت نشر کیږي ها دا الحمدلله پر کار باندې دي دا دا څنګه ته خبره وا بسته را شو ستا ټول په سپین او ټول خو نه ترته وکي زازان شیا نو ها وا شیا تقریبا تقریبا ګورا ها دا زه ته کتابونه خیم خیر ده ها قدر معلوم نه کتاب انزل الی فلاکن فی صدرک رجم منهم ندی جی پا سینستا کے تنگ شاد دینا دیده پارا خودی خپل علم سیوا کول غواړي. دا وزو چې دا ما تخکاره کی چه دا پا کم جای کی دی چه دا شیر چه دا غز دکم چه دا زازان شیر شیعه دی دیدی کتابونو کی دی پا بعض مولیانو کار دای چه پا یو مسئله نپویگی نو آغا زام چه پویا کل نو پا دی طریقه زام پویا کئی چه وارو کما تا خود دی سری حالات معلوم ندی چه دا ما تا معلوم دا شو کم دی با شروع کی نو پورا ما تا با دا آغا داستان دی کیونکی همون دا تکل کو چه تا تا هم پورا داستان دیکر کو سترگی اوکره چه تا هم سکے کنا اتن زی ربی از تیار دی خلکو جماعتونی که پراده دی خلکو آده غم ختم کو ارسا خلکی دلی گیتی او تو تناس تی تور پس پین ناکی او ترتی اوکی همی سچکی یو بی اتن زی ربی و ذکر المومین بعد او پا چشمی واجائی اچشما دین نی با لیدے پارا چتا ویرے پا دی باندے او پن دے پارا یقین کو انکو تابیش دائی کتاب چدا لے کے لئے شرطا استاد رفر رفستا سنا مطابق کی گی بیدا لا تتخیزو من دونی اولیاء ملی سی بیدا اللہ لبل زموارا نور ولی نسی کم پا کمو کے کم پندق لئی دا اللہ دے کتاب نا تفیف دنیاوی دیر دکرونا حلاکلی منگدہ کلی راضلی واکروتا عذاب دون بیاتن دشپی او هم قائلون یاوی دی دی غرمی خوب کون کی یاوی دی ملگری خلق دی ویا نورو کو خو منگ تا تا نخیو اکثر منگ لری کو خدا باز میما تا ٹول خیئے مانا او هم قائلون یاوی دی دی غرمی خوب کون کی دی غرمی خوب بیکاؤ او پدی کی پی زمان عذاب را ہے یاو دی ویون کی دی کلمی دی شرک دی شرک وینا کی گیرو او عذاب پی زمان را ہے فما کان دواب نوالا غچر داغی کلچر داغی دا زمنگ عذاب مگر دا چوی اغی بشک منگی ظالمان منگ ظالمان یو خامغا گورا ظالم چا زانتا ظالم نوی خوب آخر که زانتا بیا ظالم ویرے دے سکرے ظلم بانی خبر شوی دے خامغا تپوس بو کمنگ دا کسان نا ارسلا چرا لگلی شوی اغی دا انبیاء تپوس بو کم دا انبیاء اونا چه تاسو تپوس بو کم دا کسان نا چرا لگلی شوی اغی دا انبیاء نو چرا ما تپوس کم انبیاء چاہتا نا لگلی شوی امتن قومون تا قومون و تپوس کم چه تاسو سا جواب ورکلیو انبیاء و حق پرستو تا تاسو تا خو انبیاء و حق پرست راگلیو جوابونو بسور کلیو ولنا سالن المرسلین او خامغا تپوس بو کم اندر اگلو شو انبیاءو نا چه تاسو تا قومونو سویلیو نو دانا چه اللہ پہ خبر نده او سوی فلن قصن علیم بی علمین خامغا بیان بو کمزو علیم پده انبیاءو سرد پوی زما زما پویا پده دا سرد پوی نا اللہ ویزو بیان کو مددی دا خلق ترمینزا یا علیہم زمید آجی امتونو تا خامغا بیان بو کمزم علیم پده امتونو باندی نو انبیاء اللہ سنگ امتونو تا بیان کئی واسطی دا انبیاءو فلن قصن علیہم خامغا بیان بو کمنگ علیم پدی امتو نبانی پجب دا انبیاءو بے علم انسرد پوئے زمانہ زما پویا پدی وا اچھا خمی بیان دا انبیاء نورا دی گلی حق پر زما پویا وا پا پوئی میرا دی گلی وما کننا رائبین او نئی منگا پٹو نئی منگ پٹی دن کی دے نئی مزو زگر نئی خبر نئی ما زستا اللہ وزار خبر نئی خبر مغایب نئی مزا حاضر مروہ تفیفی داخل ایران وزن با پدا رضوانی رشتیائی آسو چترانو شو تلی دنے کو دارا درنیش فتری دنے کو دارا خدا قسم بید کامیابونا موازین جمع رولا جمع پدی اعتبار سر رولا چھے فیدبار دو موزوناتو تلی با دیریوی فیدبار دو یا فیدبار دو تلو سرا تلی با دیریوی دا حرام الوقت پلق پلق تلویم موز لبا زان لتلی زکاة لبا زان لتلی خیرات لبا زان لتلی قرآن لبا زان لتلی تلی وی یا طلب یووی خوب اعمال با پی دیر تلی شی زکی جمع روڑا دو تکی بازی سیزونا اجسام دی او بازی آراز دی قیامت کی بدا طول اجسامو گردی زمون با زان لجو سی نو قرآن دا دی اعمال با زان لجو سی تو زکاة بزان لجو سی خیرات بزان لجو سی فولائی کاهم المبلون دا کسان دا کامیاب ندی اواسو چسپکشوی تردنی کو داغو نو دا کسان تاوان کی وردو فرزان نو لرا و سبب داری چو دی پایاتون زمان چی جاتے کاهم چاچ جاتے کرے دے زان تاوان کی گزار کرے دے هر یو نبت پوس قیامت کی کی گی سورا چه مشروعی دا نبت پوس کی گی کلکم رائن و کلکم مسون ان رئیتی هر یو مشر عالم نبت پوس اول دخل محلی کی گی چو و مولا تب جماعت کے پیش اماموی تا خلقو لکمر ناور کرے وا تا سورا خلق موحدین کرے و تا سورا خلق دندار کرے و تا چه غوالی واقعی تا تپوس بدنے کی گی دکور مشر نبت دکور تپوس کی گی خد نبا تفوز کی گی سر نبا تفوز کی گی وہ تذکیر بین نیام تاکی زیر کرے ما تاصل دنیا کے اپیرا کرے من تاصل پر ازمکہ کی معایش گزران ما یعیش بہل انسان اغچ انسان پر زندگی وقت تیرے کم پا کموں کے کم شکریہ دا کوئی تاصل وہ تاکی اس پاولا پاولا مسئلہ واقعات چا شروع کی شیطان بیمانا تاکی پیدا کریو من تاسو لرا پیدا کریم تاسو لرا بیشکل در کری من تاسو لرا بیاوی من پرشتو تا سجدہو کئی پتر عبداد مری لدی من خط ترسیل بقرہ کی کریو سجدہو کلا تولو پرشتو مگر ابلیس انکر بیمانا نو دے دے سجدی کون کنا اوی اللہ سشمنک تالا را اللہ تاسو جدا دے سجدی کون دے سجدی نکولونا ایدہ مرتو کا کلچو حکم حکم آتا تا تا بېمان سجده ولیو لکه جماعت حکم وکړه البته من دا یا تایید کړه ولیو قال ان شیطان بېمان زغور اند نه تا پیدا کړې مال ودو نه تا پیدا کړې دلته خټې نه ولی قیاس کړې او دې وجه مال ته وې دیوا قال ان وی الله مال ته ویلو دا زو سویم زو بیا وځه کې نه ما هرڅه بهر کې دا سوې جو سما ته بیا شروع شي اوس ان شاء الله صرف بس من ته معنی پاتې دي زین ټول منګه حل کړه اوسه پورې هو باندې زینم راځي صح هغه مونږ وایو او صرف معنا را قال لوی الله صدق زینا فاحبت ما حل کړه کله فابتا کله ایبتو کله فابتا او تل د ټول شیخ په کومه طریقه شو قال لوی الله صدق زینا او کته یې دا مال په کار نو اذ سورته بقره دا ځان پیدا کا ها سیدی کی روالوا سیدی کی مشتا کسر کیو گورا فابر زرد دینا ندی مناسب تالرا چا زارگاڑو پانی فیا پائی کے زرد دینا بیمانا رخش زلیل ازا آدم علیہ السلام داغ زینا تلیو دو ترقی دو پارا ها او دے داغ زینا تلیو دو زلب دو پارا اوز آیتنا تید زلیلو نام قالنوی شیطان مالا مولت راکا تراغی رزی پوری دیکھ با خلق پورتا کولیشی تردیمش پیلے پورے قال نوی اللہ یقنان تید مولد درکلو شونا تر اولش پیلے پورے تو امرے گی چا خلق ملے گی قال نوی شیطان پس سبب داغی اغوی تنی چا تاز ما جوان تنکو غور رجلو اذا فسد عیشو عرب آغا وقتوی چا گذا آغا زندگی تنگی چا دویر میں تنگ دی زندگی میں تنگ دا خامها که نمبر دی خلقو تا فلارستا نیغا که نبی پریدم لارستا سوا قرآنو لارستا سوا اتباع پیغمبر لارستا سوا توحید نبی توحید تا پریدم نبی اتباع پیغمبر تا پریدم اتباع پیغمبر چه که صوفی شا شیطان زم حالا دمنا خیستا کولی مخدر کنه دا چه بچاره را که دمنا مزا که دا همرا او خلق بل برشان دیتا نمونہ لرے کلا نبی پریدما قسمی کلے رے بیمارا توحید نظر دا غیر اللہ علیکا مکہ پریدما را دا دے نوی مسئلے کے کواس ری روالی قسمی کلے نبی پریدما او قرآن نخو خود خود شیخ جامع کی بہت راجی علیکا لال نشکر خلق گمراہ کئی لا خودن لهم سراط کن مستقیم خاما که نمبر دیتا پا لارستا نیره که یو خان یو لاک روپی پا دیل که اولوی چه قرآن تی خلق نپری خودو او چه دره دی تی دی روڑ دا پاس و لارو پر مخیر پری ہوتی ہو دا اللہ دی کتاب سر چیری لاکو دن لهم سراط کل مستقیم خاما که نمبر دی خلقو تا دا اللہ دی کتاب سر گوڑ چیرو نکی دا اللہ سر چیری لی خاما که نمبر دیتا پا لارستا نیره که ثم لا تينهم يا بها مها رازم دیتا صراط مستقیم انعام 126-153 کے بواہا وصراط ربکا فان لہذا صراطی مستقیما خامغا بیا برازم دیتا من بینی دی مکر دینا مکر نبوت رازم لال نشکو رئی یار داسی گرمی داسی گرمی اسی اور بلی کی اور اور زینوزی یار گر جوڑشی دک جوڑشی اور دے گوڑے سلی بانے سے یو سے چل کی گی او دی گرمی نسو خبری کی یار بار خلق سورو تا پکو تا ناسے او گرمی کی او منگو تا کہ اول خو الحمدللہ بچی چو بیس گنٹی دی گی دی او کنی ام سلی پروانی یکی ایک او آگان را باند شاپینا اطراف ہونا لگی نو مخی نبو تر آزم گرمی دا واد دنیا بس گرمی یار پمن قلبی ام رسو دی نبو تر آزم علیکہ کور بیماری دا شاپا گورے کو ناستی که ولالی نو کینا که ناستی نو را روان شا یو من منی ساری گی مور دی سخت دا خو بز بلکل ساد دا گرائی دا خو خوابی خطون خطون را لی گی خو سو کارل سان شا که من من ناخت کم کم جا که مواطره جا لگی دی نو چو واطره جا بیر درس واری نو دیر بخو اوزو بز شیطانی وارو کا نو تلیفون پسی کئی علیکہ وہ بیماری بیماری نہیں دا سو یو لال نشے واضح بیماری صحیح کم اثر چکم سید اگر مقدر دے اگر باسد ملاوی گی رسو پسے شیطان ہوئی ومی قلبیم رسو دینا تلیفون بور پسے کوما خود تلیفون زمانہ دا وان ایمانیم او دخی طرف نبو در آزم جب کم طرف درے صحیح دا جب دے بولے خواب خیط ربنا سوک بوتا لمسو ما چکر میں پیسی نہیں دا بطیو باسا ما دیکھو یارا پیسی نشتا بسلا شما وہاں بغیر پیسو زمانا خلے بدے دا سائی سنگ بدے خلے دا سائی شیخ ہوئی کلا کلا ما بیویش دا صوفیاو طریقہ اختیار کا یو ظلم زورت شا لیل آور کے سودا پکاروا او زیدہ کیوما زیدہ کی داغو دا آری مشینو داغو دوڑو مشینو میما چی کل لازمان آوقت کی پیسے خوزبا نندو صوفیاو طریقے او روپی آسر یاوالا او زم لاور تا سودان کو بچ چا پیتما پا اللہ جون شنو آغاو بس آغاو زب آئیم کرن آغا یو روپی دا جائنگیری پوری ٹکٹو آنے جانے ٹکٹ میں ورک جائنگیری کی کشم خدا میں اعتماد او چھو انشاءاللہ ما با زمان رب رسائی یو کس راگے ما تیوی مولانا سے استا ما تسل لپیوی ما چھو بس تسکے خوصا ما تسل لپیوی جب گیا لپیسے کیوں گو یا سڑے غیب وی ما تسو کی بس ما تخبر مکو خوصا ما تسل لپیوی جب گیا لسل لپی کیوں گو دے لاور دروان جمگاری کی اگورا آوہ کے ہاں یا پتن لگی نہیں چھے پنزوس روپے بھی یا با سلوک روپے بھی ہاں یا با شلوی یا با لسوی لاور تھا دم نگرانی ہونا وا لاور تا لالما کاروی مو لٹاؤ سلک ویدے سوداوی موکلاؤ پاگا پیسو واپس بیا کلی تمرال دا سے رب دیکھا نکلو دا موا جبی رانو پسلار سے موائیز باری ویلند صوفیاؤ طریقہ اختیارو ما و قرآن لبزم انشاءاللہ حوان شمائلیم او کو سوک پیسی مدر کئی وانا لگا کئی لار رور مور خوا مرا کبھی دا سیزم وان شمائلیم او دا گست طرفنا بورتا رازما زرکی بورتا وسوسی غرزوما دیر طرف تا سرے وسوسی بورتا غرزو سرے سے سپکئی سرے زلیلہ کئی تم نے سوچ کی خبر ہے کہ پرے نہ زڑی دا دے مولا گھوٹے را کرے تنا سب مر دا دا وسوسے او دا خبر خطوط ولا تجدوا اکثرهم شاکرین او بنو می زیادہ دے خلق نہ موحدین تابعدار و زمان و نو می ز کوشش کوما شیطان بے ایمان ہوئے قال فو اطراف فو شپگری پاسنا اولاد لینا سلور یاد کلو دوی یاد نکلا مخ کے رستو خیو کس طرف تا بر نزکا چه رحمت وریگی نشیرات لے کتا نزکا چه تکبر کئی زخوز سنہ پیدا کرے آدم علیہ السلام تے میلیو دیرے دا خط پیدا کرے لے نو دخکتا نخو ندازی بر نراز لے نشی اوی اللہ عزر دے زینا مظلومن بد شوی مدحور آدت لے شوی شن لے شوی خام آغا سوچ تابداری کستا دے خلقنا خام آغا خام خواب اللہ وی ڈکم جانم ساتھ دو ٹوڑنا یا آدم اسے گا انتتو علیہ السلام ابی بیسا پدے باخ کے حاضی الارواح دے امام نے قیم کتاب دے دے باغنو خب بیانے کرے او دے باغنو دے جنتنے کو جو سورہ خزی دی دا غیر خزو بیان نکری دا غفرو غلمانو انزان لوالے بیا اولو کی کتاب دے وزو جو کل جنہ دا باغ کم جے گی رہا باغم بیا صابر کلے تے کم جے گی رہا گن آدی زغن نقل کئے فکولا منا نخرے دینا کم جے گی جو غیستاسو خورت پجے کوئی چرچے کوئی پلا تقربا امن جے کی دی بوٹی تا کنیز دی شوئی نشے بتاسو دوالا دسنا بشے من الظالمین عبد ستارا ہاں ماشاءاللہ من الظالمین د کمی کو ان گناہ ظلم پمانه د کمی منل ته ویلو گنځي من را لولو دانه د ظالمان بشي انبیا ظلم نه کوي ها هزار نه کمیو کوي نو وسوسه واځو را دي دوار ته شیطان لیوب دی ا دې لپاره چې احکار کی له ما لام للتخصیص دے د دوار ته تسنیه ده له ما د دوار ته آغا عورتونا چهکار کی دوارتا آغا عورتونا چپتوی آنو ما دے دوارونا من سوات ایما دا عورتونا دے دوارونا اوز چیز دے دوارونا کم عورتونا پتو نو چه دے دوارتا میو اوخر لیشوا چه دوارتا یو بلتا عورتونا کارشی نو دوارا یو بلنا خوص بدا خبرا نو خدا خواهون نو بی هوا بابا یادم علیہ السلام اوی شیطان نیمن کری تاو دے دوارو لرا رب سازو دو دوالو دی بوٹینا مگر که خوراک مکو نشیب تازو دوالا ملکین بادشاہان دی جنب دوالا یا شیب تازو دوالا من الخالدین دی امیش پادکی دن کنا فقاس مہما قسم ارکو دی دوالو تا شیطان بیمانا شیقین انزو سازو دو پارو دو دوالیم لمن الناسین دی خیر خواهونا او آدم علیہ السلام زده پخلی فا اللہ پنمبانی بروسو اکلا چه زکر اللہ تک واسطہ کرنا چه زمان قسم پا اللہ او قسم پا اللہ کرے با ایمان واغوی زیر پا اللہ قسم کرنو المر او یقیس و علا نفسی اخ پلا نیکو اگنیو جناب با ایمانم دغسی نیکی قسمون پا اللہ کرنی څنګه یو سره چې خپل یې نیکی نو بل باندې ما ګمان کوي چې څنګه صاحب خپل بدمنې نو په بل ما د بدمنې ګمان کوي المرء یقیس علی نفسه قدرت فدل او ما به ورورینا خدا کوجه ته د بول را پتو کې باندې ها یا فدل او ما ها فدل او ما ادا کوجه ته د بول را پتو کې جر او ما به ورورینا فلمار کلا زاق شجرا چه اوسق دی دوالو دی بوٹی لرا نبدت لہو ما کارشو دی دوالو تا بدت کارشو لہو ما داروی لہم تولو خلقو تا لہم دی دوالو تا سواتو ما عورتن دی دوالو سوات پماند عورات لیکن صورت مائدہ کی تاسویلو کنا کیف یواری سوات آغی چه سرنگی پتکی جو صدق پلو دور سواب کماند جو سی سران سنت مائدہ یو دیر شمایات پر دمونگویلو کارشو دی دوارو تا سواتو ما عورتونو دی دوارو جو صدق دی دوارو و توفیقا او شروع شدہ دوارا یخ صفانی چه جوختو لیوے کی خود لیوے لگو لیوے علیه ما پا قلو زالن مانی ممورقی الجنہ دا پالو دا جنتنا چه بربر شو نو یا پالو بے را غستے یو پا غاندامونو بے کی خودے اپا پالو اندامونو زی پتی گی نا چه تا پتی دی تا شریش پا کیو سا اغاو بیا پالو خودا پالو ترالا تو یہ سنگا اندامونو پتی گی ودا داو ما مقصد دا نو بعض خلق کوئی چاغی میوه خلا نا میوه ول خل شوی وا غداغی بیان مال تکلو شکولی بی بی هوا وا ککری بی بی هوا وا پدرستخان خود بی بی هوا وا روٹی بی بی هوا او خلا او د موتبر خلکو کار داره چه در روٹی نروس بیا میوه دانه خوری میوه کٹ کلا اگر شونی نچو شکولی و ده نو بابا آدم پا حضرت داسه تلیو بار چراره روٹیو خورلا ناغنی ما دانا پدرستخان پرتاو ناغی مو خورلا دا پتاو دنو جدا دا آغی ممنوعی بوٹی نکرشوی وا زکر دا غب میوا نورم پلی باق کیوی دیر بوٹیو دا غب دا خیال نو کی ندا دا غب ممنوعی بوٹی میوا دا وی خورلا نو چوی خورلا نو اللہوی فنسیا ولم نجلدهو عزنا وی ګوره چې میوه وخلا نو ګنا یو کړه نو هغه خلکو ته کار شو بالکل بربن شو دایا چې بربن شو د سورته طه کی چرادی یو سل اتل سم آیات دې ان لک فیها ها ذات دې سبدن نکما لا تعرا ال انك لا تجوع فيا ولا تارا دا زه زه په دنده کوم چلبوږي کیږي ولا تارا ان په بربندېږي بربندېږي بنو اته ته بالکل بربند شو دا هو د قران د یو آیات بل سره ټکراو راي حال ته وي نبا بربندېږي طه یو سل تل سم آیات ګوره نبا بربندېږي او دلته وي بربند شو دا څنګه کتاب دی یو ځکه وي بربن شو او بل ځکه وي نو بربن دیږي جامې چې کوم ځکه وي فزان به اغه ګلوله کې هودل فزان به پالې لګولې نو بربن شو او ته وي چې بربن شو نو داغه مقصد باندې ځان پوهږي و بابا آدم او بی بی هوا بانی دو قسم لباسونو یو لباس پاغی بانی ظاہری لباسو خپل دا پارا دا پتوالی بل یو دا سے لباسو نورانی لباس اگر دا اللہ دا طرف نا لباس نورانی لباس نورانی اگر لباس چه اگر دا اغزے پور خاصو اغه زینا چاغی روت ایدل نو دا غینا اغه لباس هم لري شو لکه دا ار یو ځ خپل خپل لباسی سره په فوج کی وی پاغه دفتر کی اغه لباسی دا اغه دفتر نه چې فوجي راشي پولیس راشي خپل کور ته نو بیا اغه لباس یې مالک نه داسې لباس یې مالک دا ار یې خپل خپل لباسی نو دا نه جاره کا اغه لباس اغه نه کنو کی نه بربند شو نا هغه چې کم قیمتي لباس چاغه ته په ګلونه او ستارونه ملاو دي هغه غزه پورې خاص دی او چې بیا کوټ راځي بل ملتزي یا بل ځای لا نو هغه لباس بیا لری کوي آدم علیه السلام چې پاغه کو نو هغه لباس پاغه نورانی وو چې دا غزه نه هغه راغې نو هغه نورانی لباس ته الله لری کا اغه لباس نورانی اغه ته الله لری کا ما ته ګوره دی په سوچو ما ته ګوره اغه نورانی لباس ته الله لری کا نو چې نورانی لباس ته الله لری کا نو دا ظلم او کدا فایده دا فایده دا احسان دا ظلم نو احسان څنګه د دې مثال دا سره چې الله دوی سره احسان پدې کا او چې تاسو خډین نعمتونه حاصل کړو خراشی او بل نعمت تاسو له درکوما چې هغه نعمت ډېر قیمتي دی هغه تغم په کار دا پکې بنګا هغه یو نعمتو ازدواجی پروګرام یو بل ته دای هغه کې نږدې کېدې نشو هغه مقام کې چې کم ځای کې دی وو پاغه هغه لباس اثر داسو نورانی لباس چې پدې باندې ونو دا غ لباس د وجنه دی یو بلتا خزو خاون یو بلتا نږدې کې دی نشو نو دا میوا سبب وګرځیدو د سره پاره دا غ نعمت حاصلولو لپاره ځکه هغه مقام نران نو اغه جنت اغه لباس د نور اغاز د پاده شو بل مقام تراز نو اغه لباس چې لری شو د پاغی خو خپل لباس وکنه نو اغه لباس کې دی بیا یو بل ته نږدې کېدل نو چې یو بل ته سره نږدې کېږي خامخا عورتون اخکاری کی قرآن وی لہوما لیبدیا لہوما اخکارشو دے دوالو تا بل چاہتا نو اخکارشو آو کچھے تا یو سوے داوی چھے بلکل اخکارشو بلکل بربنشو نبی لہوما نو پکار بیاس پکارو لیبدیا لہوم دیر پارا چھے اخکارشی دے خلکو تا بیا خود لہوما نو پکار کرنے خلکو تا پکارو یو واجد دیو خود نو نو نو نورم بلا خلقو بیا نو چه دا اللہم آئی ذکر کو نو اگر اجتماعی ازدواجی مقام تے مراد دے پا واہ کی دوار یو بل تخکاری گی او بل چاہتا دا غی ہا پروگرام نکی او دا دا دیر پارا او دا دیر مثال مولانا عبیداللہ العبودیہ کی ور کرے دا دیر ایسی مثال لے ویو زنانا دا دا غی بچے رے او هغه بچی سره ډیره مینه ده نو تقریبا سوال د سپینځل د میاشتې هغه د پي ورکړه نو چې پي ورکړه نو هغه ماشوم د پي نه چې لري کوي هغه مور نو دا هغه لپاره خو سبب غواړي کنه دا څه خو لري کیږي نه نو هغه کله په سینه ولا تور کې ولګي نو چې هغه کله وای بچی بول دی بول نو هغه ویریږي په شاشه او یا اولا د پویو پاغا دے بانے سو لگئی سور مرچ تو چھ سور مرچ اکے آگئی بانے او لگئی نو چھ آغاو تا خلو نزدی کن نو آغاو تریخی نو بیا چھ آغاو تا نزدی نا نا نا آغا پشاکی او دا تریخ دے نو دا امورو دی بچی سر ظلم کئی کنا جاتے کئی کنا احسان کئی او سر ظاہر کو خور نقصان معلومی گی چھ بچے رزان نلے رکھے پی پی بندے ظاہر کے نقصان دے ہو خرقت کی دیرہ فیرہ را چھ بچی اتا ہو دولو دیال اس میں آج تے پی حاصل کلو او زمانہ در دیر سوس کل بس کا وزا اللہ نو نعمتنا حاصل کا دا ام موسم دے دا ام نجو سبا سم آغاوس کا دا دا چو موسم دے الو چو اخرا دا خرمانو موسم دے خرمانی دا خٹکو دا اندوانو موسم دے اگر اخرا اس کا دا اللہ نو میں متن بچی حاصل کدا دا یو خدا بس دے نو دا اللہ دا اغزین چراوستی دا بل مقام تا نو دا پارا دا احسان چنو نعمتن خطا حاصل کلا خدا نعمت اغزین کے نه حاصل دا راشد دی مقام تا ذکر پتا دا لباس جاگا سو چا دے لباس بانتا سو یو بلتا نزدیکی دینا شوئی راشد دا احسان موسیٰ کا دا نعمتم حاصل کا دا نچا اللہ اس رجاتے کا اس پاتی دا یک صفان علیہما من ورق الجنہ نو دا چې بربن شوی نو نو دا پاره ولی پزان کې هو دی یو سړی و ستالیوم په سوا کې ما ته یو مولا ویلو وی بالکل بربن شو دور حدیث او لک مولا ما وی چې ته بربن شو نو توه کې چې الله وی لا تعرفیا وی دل ته چوي یا صفان میں ته په قران کوه نه چلو ته غوته وی چې بالکل نه بالکل بربن شو او بربن کر دې دا قران وی او چې بربن نو نو دا پانے والے دا غا سن میں آتا چوئی لا تارا او سمد خلقو دا اقدر چو بلکل اغا بربن شو دا پانے دا جنت دا سے رغستے چو سلے دا یوزے نزی قیمتی باغ دے قیمتی بوٹی اونی دی وی علاقہ نو کلا یونے نا بوٹر پانے رو شکے کلا بلدے نا گل رو شکے کلا دے غصر کی دی کلا دیدے کی کی دی یا یولوی افسر دے جرنیل لے او هغه ته قیمتي ستاونه لګېدلې دي ګلونه په عهدو باندې داغه نه هغه عهده ختمه شوه داغه نه هغه عهده لاله ختمه شوه اوس هغه ته په هغه اسې کپلو کې ځان بد ښکارېږي نو کله یو بازار کې یو ګل والي کله بل ګل والي کله یو تمغه والي دیده کې ولګي دیده کې ولګي نو څنګه د هغه تمغه خو نه ده خو صرف حدت پیزانا پاغی بانے سخ کاری اسے خالی خالی لگی چھے گوڑا ماتا مخی گلونو آغا تمغی با لگی در نو بابا آدم علیہ السلام چھے دا آغا زین تو نو مقصد داو چھے دا آغا باغنا دا قیمتی بوٹیو قیمتی گلونو یو زین پال رخلا بز زین گل رخلا او دا آغا زین وطیدو او زان سر آغستا دا نه چې په غزه باندې کې هودو جوارو کا دا ز پټ کما نه دا چې نه حدیث کېشته او خدای کته چې بالکل بربل شو حدیث د بخاری کې راځي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل په الزام لګولیو چې دا یې نیم دې د اندامونو کار نه کوي ها دې نیم دې د اندامونو کار نه کوي موسی علیہ السلام بدنام کړو يهودو ته د اندامونو نشته نو یوزل موسی علیہ السلام بخاری کې حدیث دې لمبل نو چې کپلې پاره کته باندې کې خورې ناغه غټی تي کپلې او تختولې موسیٰ علیہ السلام امسارا غسرا یا صوبی الحجر مارا کپڑے راکا یا صوبی الحجر گٹا مخ کی او دیور پسی دے دے گٹا پسی مندے ہوئی او گٹا دنا مخ کی مندے ہوئی دا اللہ اغب بنی سائلو تا خودو ستاسو خزما پیغمبر بدناما او گوریو تا نو اغا گٹا لال اللہ تکم دے کی اغب مجمع چا دے بدنام کریو دا غی پمند کی اغا گٹا کی خودے شوا موسیٰ علیہ السلام دا غینا اگر جامع رواغ استی او اگر گتے لے یو سو امسا گتے را خدا تکلے موسیٰ علیہ السلام اگر بنی اسرائیل پوشو چواقی حضرت موسیٰ علیہ السلام انی ندے بیمار ندے نو والی موسیٰ علیہ السلام بربر میں مندے والے از ماو تا چھے جامع متختی نو ماو تا بروز دو گسر خانینا پا بربرنا اسے تو آیا نو چه تنش راوته زنش راوته نو موسیٰ علیہ السلام دیر غیرتیو دور غیرتیو چه در شپی باغا پا خدا بانی سفر کاو او در رضی بے گری سرولی او پا پرزی که بازالا خدا که نولو چه زمان پا خدا در چه نظر رو نلگی دور غیرتیو او چه که پا بربند نمنده وید بنی اسرائیل مخی وزی پا بربند مخی ورستو دارسی نا محدثین ذکر کئی چاگ جنگ والیو دا د دې زنګونونو دا د نومه پورې دا جنگه او دا چوته او کمیسو پرتګ لري شو دا چوته دا جنگه او قانون دا دې چې پلنګ کی لنګ شي کنه یا سو کو ته چوته وي سو کو ته لنګ وي ها تاسو وای دا چې خپل په استرای کنه نه پاره کې دا اندام د انسان د اندامونو پته لګي وچاغی لا لنگی والیو بنی سایلو یو گورا کنا چک دیخوا من گشه بدنام کھڑیو وزار لاغی تا خودو دارنگی بل حدیث کی راجی چه حضرت ایوب علیہ السلام لمبل نو چه اغا لمبل نو پاغبان نی راپ ریوتل دبرن ملخان دسرو زرو نو دسرو زرو ملخان پر راپ ریوتل نو اغب دسرو زرو ملخان رغستل او پاغبلو جامو کے بیکی خودل نو جامع چنوی آخو لمبل جامع خواغی خیوی نو مولخان پا کم دیا که خودل آغا لنگ والیو پا آغا لنگ کی حضرت ایوب علیہ السلام آغا ملخان دو سونے کی خودل زور گرز رز بدا سم خیر بدا پاتې شه دغه تاسو کومه پاتې شه دغه تاسو کومه حضرت ایوب علیہ السلام فبارک راضی کان ایوب یغتسل عریان حدیث کی راضی کان ایوب یغتسل عریان او ایوب علیہ السلام چ پربند لمبل لو فسقط علیہ جراد را پر وت پاغبان ملخان دسرو زرو دا دا غسل په وخت کې نفجع علی یحسو فی صوبی ایوب علیہ السلام شروع شو چا ملخان به را غسل او په خپل جامو کې به کې خودل نو چې ارته عریان په بربند لمبل نو جامې دې کوم نه راځي هغه جامې یو خود وی او هغه لنګ او هغه چوته خداغو په هغه لنګ کې به کې خودل جامې ځکه بخاری باب تړلې ده چې په غسل خانه کې ملام به ځاله دې کې ملام به نو سنت طریقه دا چې سړې په پر بنده با نلامبی جنگی بوئی لن بوئی پوشی نامبی آلیم السلام دید غیرت مندو نو چه اغتا وی پر غریان بالی غسل کئی او دلتا پر جامو کی بے ملخان کی خودل نو مقصد چه سی والیو لنگی والیو نو حضرت دید آگئی نو ند پر حدیث پوئی گی نو پر قرآن دلتا کی ونی حضرت ایوب علیہ السلام پر بربند غسل کئی نو چه پر بربند غسل کئی نو دا ملخان دو سونی پر کم دے کی خودل بیا دا نو حضرت ایوب علیہ حضرت آدم علیہ السلام پر بارک چراجی یک صفان علیہما من ورق الجنہ کی خودل وے پخپل زانون باندی اغفال دا جنت پعیوز دا غلباس دا جنت کی پعیوز دا غلباس دا نورانی کی او پریبانی لباس نورانی وخا طول مفسرین پدے مقام ذکر کے اکثر تفسیری ماوردی تفسیری بحری محیط تفسیری زاد المسیر تفسیری مراغی تفسیری قرطبی تفسیری ابو بکر جساس تفسیری روح المانی تو ذکر کئی علیہما لباس من نور فضیبانی اغا لباس نورانی اغا فی اللہ لکا اخبر لباس فضیبانی موجود ہو حالکہ پختانم رہا ہوئے حالکہ گوڑے خیال کروئے گی نہیں بربن بانے کم گوڑے نہ بربن دا چ جامې مې مونږ نو باسم ناغستا ان بخکار کوم خلق تا چې کوم دې کلو دار کلو دار کلو وای کله په پښتنو کوم دا محاوره پښتو کې وای ما پیژنې کنه بربر ما لیکم نو بربر دا چې مانه تا وزو هغه دې عزت باندې نواده مانا هغه خبر یا چې کوم تا ته په نقصان نشيږي نو دا نه هغه بربر شي ته پښتو په محاوره نه پويږي پا حدیث نه پويږي د قران په بځای هم اصل نه پويږي را بشي هغه بالکل بربن شو لک لو غړ شو هنه ده که فضل باندې بیا پاره لګول نو یا پاره پاره دې ټینګيږي چرتا دا حضرت دې هغه خبرې دي او انبیاء دې مسلمان بدنامي وتفقا یا صفان الیما من ورق الجنه او خصف فماندو ها کی خودلو سرا فماندو جوختولو سرا دي وتفقا شروع یا صفانه چې جو ټول به علی ما په خپل ځان باندې اپان جن او دا لازم نه چې به عینی په غزه وغم کې خو دې شي سرکم کې خو دې شي پر کریوان کې یو ګل کې خو دې شي سر خپل یو دا چې باغونو باندې تیږي خسته خسته بوټي رو شو کې ته په دې وغم کې دی په دې وغم کې دی جوخ جوخ دا نه په دې کالر کې دی زه په دې کې نو دا خو نه دا بالکل بلبل شو نو ګل راغستو او ځان په پټاو په ځای کې وناداهما دا کیدغ حضرت آدم علیہ السلام مبارکی غلط را چې څوک یې بربند شوی او ها تا چې څوک یې دا عقیده غلط را وناداهما आवाज کو دې دوارو تا رد دې دوارو ها آیا نو یې منه کری ما تاسو دا یې بوټینا تاسو ما دې بوټینا نو یې منه کری انو یې ما تاسو چې بشک شیطان ساوز بازار دشمن دې ښکارا قال انو دې دوارو اے زمنګ ربا منګ جاتے او په خپل ځان باندې ظلم نه جاتے او کومنګا کمه او کوم خپل ځان لرا منګ داغه مقام ناراضو ها چې کوم مقام کې بهتروالي او ظلم باندې کوم لباس نورانی منګا کمه او خپل ځان لرا ها ځکه ما ته پوسنو کړي بابا آدم نبی دې سلام ته کله بیا خوراک کاو ته پوس بیا کو انا لکی هاذا یا عائش دا چې تاسو ما مخه ته کوم ته امي کې عائشہ دا کوم ځای نه دي هغه وې زمانه کې ته پوس نه وکړي نقصان کې واقع شه نو تا دا چې څوک یو شی در کوي خوراک راوړي ته پوس کوا وزاد سری یې دې دا خما یو نسما کړو حواله ریکيګا لری کوا ته پکې نه او کاغه و سې خیرات بسم الله کو بیا آدمه نه دوی مړه ارزه خري بسم الله په یو لسم نه بسم الله الله تباشوې حرام تر حلال وي بسم الله هوتا اگر اواګانی بیا کنه وای لم تغفر لنا او كتب خنونه کې مونږ تا او رحم لکه ومنګا نو خامخا شو مونږ مل خاصین تاوانیانو نام ها قال نبی اللہ ای بیتو زیلار شئے دانا چھ بدا عرش معلا کیو او کتوی چھ دا کشیون دا خطلی چھ خطلی سنگو بیا حبوت ما صورت بقرہ کی ویلو ای بیتو مصر فا ان لکم ما سالتوم دانا جاری بدا عرش معلا کیو کتا کشی یو زینتلل بل دیتا اغیقیم حبوت استعمالی گی خواہ اے بتو زیلار شے باز استاسو دا پارا دا بازی آدون دشمنان دی استاسو دا پارا پزمکہ کی ورشاک دا غوبا سکنوے خیال کاؤلی نوات دا غوبا سا زبس کینے کینے زتو کتا کینے اے بتو زیلار شے باز استاسو دا پارا دا بازی آدون دشمنان دی استاسو دا پارا پزمکہ کی مستقرون زید قراری دی او فیدر الائن سوقت پورے مرگ پورے وی اللہ پدے کے بعد تاسو جنیو پدے کے بعد تاسو تاسو مرگوی او دیز مکنے بعد تاسو اخلی شیبی آئیو زل یا بنی آدم اقران زلنا علیکم لباس الباری سواد قوامی خور لباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلهم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزعو عنهما لباسهم ویریهما سواتهما انه یراکم هو قبیلهم من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون فإذا قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فعذبهم ممن افترى على الله كذبا أو كذبوا بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في ومن قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضيقا من النار قال لكل ضيق ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراب رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم الذي يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فضلنا على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي ننسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون د دې زینا نفذ شرک فیلی اولاد آدم علیہ السلام تاکی پیدا کری من تاسو د پاره جامی می تاسو له پیدا کری دی یواری چې پټې ودا جامی سواد کوم عورت نستاسو زانو نستاسو وریشا سبب د زینت د جامی پټوال له پیدا دی او آدم علیہ السلام بربنده ګرځاو هي عجیبا عجیبا دی دردم دا دلیل لدی چې آدم علی السلام په جامو کې پټو بربنو کته چې بربنو دلته الله وی جامې می ستاسو دا عورت د پټوالې لپاره پیدا کړی او هغه دا څه ګرځاو وری شاو سبب د زینت زینت دې نن خلقو لباس ا جوړول خلقو زینت نه دی ګرځو سونه په بربند زنانه ګرځي نو دا زینت دې سر لپټه به نه نستو سزا نیم نستونه به نیم بنې پیسې به تر دې دیره پورې دا حدارنګي بد حالت وې دې کې زینت دې و زینت پسکه لري په کپړو کې لري چکم زنانا پتی لپتی والی چھیل والی دارنگی سادر والی او پاگا ٹول لباس کی چکم شر ہوئی پائی کی برابری نو دار دا زینت لباس تے او آگا چتنگی نازک کے او یو دو گدہ وارن داگر تولی جامی وی نو دو گدہ جامو تا خلق زینت نوئی داگا بیا بل شیرے کم سے کم اواتو نا گذر خوشی کنے نن جامعی جزن آناو سولو راگری دی حضری او گذولا کہ دیشی ممکن دا چکان دمتی دی کی گست خبر راشی داتو نا اول پینیمو ترالا نا پینیمو نوزا دری او ترالا دری دری نیما من چوتو کیلو من دو یو کو او آغا بیکو دا دے حالا دی من لے کاتا کرانا کرا سو سوٹو من یو جوڑو وې دا هوز فیشن دی کنه دا فیشن دی ها سوادی فیشن دا وې چې دا قران دی وری عشا او زینت ولی باص تقوا او جامع تقوا دا جامع خو جوړې ظاهر کې دولو سنگار برابرې خوابر او میک اپ سامان متارزان کا بجټ کې نور خو دا میک اپ سامان دې سستا کا میک اپ سامان ولی باص تقوا اله ده خود سامان اونده ارزانه و لباس و تقوی ذالک خیره ده سرو خمس ارزان که کنه و ذالک و لباس و تقوی ذالک خیره جامعه ده تقوی داره ری غوره دی احزان ظاهر لباس بانه سکه کپکه خواغ لباس ده پرزگاره در نده نو اغم کار اغم سکا اغم خسته کا ظاهر خسته جوڑه خودن نه گنده جوڑه ذالک من آیات اللہ دا دا عرب و کارو چکلا اغی بدلن پا عرب و کراغی پیرخانے وی نو دا خپل پیرانو نبی بیکار جامع واغستلے واغستے او آغا چکم خیر جولی نو آغا بید آغی پا بدل کی آغی سرکی خورے وی دی جامعو کی من گناہو نکری دی او من دیر گناہنگاریو نو من دا پاک کپلے راکے آخی چنے گندا مرداری پا پیرخانو کیا وی دا سخ کارے دی پاک اخکاره دی دیکھا دی پیرخانوی دی منجورانوی کنا یه را دیم کمالا یو آتا که پاک امرا کی کنا ما دا خود کرکرا جی یرد آده خودی گواز دی خودی کار دی خو بس یه را دی غم زی که روٹای ایو پدرگا کی چکم گلدی کنا نو آغیر دیم کپلی واز یو پایی که بی حجو که پایی که بی توافو نکول سیچا پیرخانوی او چو بیا با آغیر کلا حج با پورا که نو آغا جامع بے اغیل ورکلی وی دا خیر دے دا ازان سرکے منجوران پیران بورتوی نو دا غیل پا ایواز کے بے اولا یو نوی سوٹ ورکا او سرا چکنی بے او سرہی شوی ناغا بے مولا ورکلی او آغا بولا یو بیکار کندر وی دا زکا غیل پا فخر گانا چو منگتا دا ملنگی جامع میدان شوی منگتا دا پیر سے دا اغه یو چلو چې یو جوړه باندې باغی د جوړې حاصله وړي او فازلی کیندلو به نوی حاصله وړي دا یو چلو یو فرادو وسم چې څوک دا شی راشي پیر سیبا ناوونو سم معمولی څه شی ورته توفه کې هغه دې جبو غني داغه په واسه یو لاکھ روپے ورکی خو یاد پیر سیب تو فرا هغه یاد پینزو یاد لسلو پوشي هغه ځاله یو چل جوړ کړي زما دا ورکم دې به دې اوس کې خامخا هغه بیکار شی نور کې کنه داغو لیا سوٹور کی یاو لیا بل شیخ ور کی نو دیش اپنی یاو بیکار شیخ پیدا کرے اغاو لور کی او چو دا چابا جامع پیر خانی نوی پیران بنو منجوران بینو ناغی با پاغا ہاں اغا کپلی یا تاوخ کلے او پا بربند بے تواف کاؤ بلا بچیو پا بربند بے تواف کاؤ تاولی وی دا زکر چه پده جامو که زمان نسا شوی دا گناه شوی دا او دا پاک زیره نو چه منگا پاک شو بدا بچو پده پاک والی دا وری زارکا من آیات اللہ دادا نخود اللہ ندی خامغا دادا اللہ دلائل دی لباس دائی نخی دی خامغا جده نو دا نخا حضرتی آدم علیہ السلام نو حاصل کرده زکر چه بربن شوی ای بی خام دا یو آیات خون نده نو دادا خامغا جده پنو آخلی اولاد آدم علیہ السلام دوکنی کی تاثر شیطان لکا سنگی چوخ کلیو ساسو مور اپلاد جنتنا من الجنت دا باغ نے اوخ کلیو او باغ نے اوخ کلیو دا پاد ترقی دا سکول نا یو سلی اوزی او بر سکول لزی دی سکول کی پشپال اسم گری دی او بر سکول لے پاتر لسم بول لسم گری دی دے ہوا دنو دا دس را دے گورنمنٹ احسان اکر قدا ہے او سرا حبت اکرم احسان ہے او سر کو ترقی او دا ورکلا ہا تنخواہی چطو شوا ترقی او ورکلا نو آدم علیہ السلام لو دا غزینا دا سر پارو یانزی وانو ما چلرے کتے دواؤنا لباس او ما جامعے دے دواؤنا کم جامعے تلے چدا غزینا لا لو آغا نوانی لباس امتلاو آغا دے پورے خاصو لکا وقتی میں تاستوی پا ہاں دفتر کے ناس تے نو آغا جامعے دا غزینا را رہے نو آجامعے تلارے او وردی او باسا او وردی کوزا کا مخی علم و مخی حکمتون کے کنا پو وردی بارے لوگ و بلو نوچو وردی لے لکر انو لگر کرنے دو ساگر دے لگر کردی وردی خواہ کوزا کرے دا نوچو وردی کوزا کرنو لگر کردی نا آغا لباس شتال پی عزت ملاو دے آغا لرے کا لباس او ما جامعے دے دوارو دے پارا چوکے دے لیوڑی او ما چوکے دے دوارو تا اصواتی ما عورتنو دے دوارو بشک دا شیطان بھی نہیں تاسو نہ دے او قبیلہ ہو ڈل دا غدراس دے نا چھ نوی نہیں تاسو آگئی لارا جسے دا غی نوی نہیں بشک من گردو لی شیطانان اولیاء دوستان دا پردہ کسانو چی مان روڑی کلا چوکی دے کار دے بیحائے نوائے دے مندری خدیبانی قلم شران آو دا ما پلان نکوام دا سے ایرمون دو خردر سخت پلی تانو زمن پلان رو نکوام دا سے کار کار یلے پخفر گوائی شاہدین آلال موزیم ہاں جل کفر دام یو کفر دینا مندری من پدیبانی قلم شران اللہ حکم کرے من پدیبانی ہوا ہے بشک اللہ حکم نکی فبی آئے بانی آیا آئے پا اللہ تازو بین پوی گئی ہوا ہے حکم کرے دمارا پتو ہی دا اپا بندی ہو گئی ادرو ایک پل مخنو لرا پابن کئی پل بدنونا مخنا پل بدنونا پنیزا ہر جو عبادت خانی مسجد پنیزا ہر عبادت خانی چپ کم دیکھی جماعت بھی عبادت خانوی او رحمت کی اللہ لالا چھ خالص کو ان کی اللہ تا دین دے عبادت دین العبادت سنگا چھ پیدا کیوی تاسو اول نبیا بتاسو واپس کی یو ڈر را چھ ہدایت باندھ دا و فریقن بلا ڈر را چھ ثابت سے پائی بان گمراہی بیشک دین اولو شیطانان پا دوستی باندھی بیدا اللہ نا او گمان کے دی چھ بیشک دی پس عمل آر روان دی شیطان بے پا دوستی نیولے او خیال داو چھ من پنیغا نا روانی پا بربند میں تواف کاؤ منگو خود زندہ رہے ہیں رزان شیخان جور کری یا بنی آدم عجیبا مخلوق دی دنیا دی دنے گو رہے ہیں حدا ہے تو پدے کی خوشحالی معلومی دا او زنداری معلومی دا یہ سڑے جامی ہو باس انور تعود ہوئی گی دا اللہ رضا کم پدے اللہ رضا کی گی پدے اللہ خبر کی گی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خضوعونی سے زینت خپل لباس خپل پنیز ہر عبادت خانے باندے خورے سکی خوشرک مکوئی لا تصرفو منختا شکرانی دا بابا مور کوئی آسے نا جی گورے جاتے ہو نکی لا تصرفو لا تشرکو یا خوراس کا کہو خوڑے گر یارا چھو دکار بیا کے بیا پاسے دے نشاغم خانا دے چھو دیر اصلاف ہوتا ہوئی چې بیا درد کې ودی کله یو خواولې او کله بل خواولې لس پلاټي دی خولې دی کنه یو څنګه چې لس کله بیا ته کله پاتې کېدې شي نو بیا دوه منټه پاس او دس ما ته دوه منټه پاس چې لس کله بیا او دس ما ته نه کې زه سار د تفریق کله او دس کوم او کله زه نه کوم سار جزا او دس کوم ما شي موږ په کوم ها کل او کلو او خړای او شربو سکي ولا تصرفو شرک مکوئ دیر اسراف مکوئ انو بشکد اللہ مینا نکی دی اسراف کون کسرا را دیر اسرافو نکی دی فرکو اللہ مینا نکی پہ اسراف خانا دے لوی اسراف خدا دے چھ شرک کے قلو آمن حق مزیدت اللہ ہوا چارا انکلی زینت دا اللہ چھ رو اکلی دی پارو خود بندگانو امام مالک بچکر دفتا کناسے نوٹے خیستا خستا جامی خستا صفا زی صفا قادمون بان مداغ درسو پائے کی با جنلا لولوی افسران ناسو لینا مذہبوا جنل دسر ناسی کرنلا لولوی افسران تاغا پویا کے و بیاغا ماتاق پویا کر لینا مذہبی کن چه مقالب دینی او تاثر موافقی و داغا درس پا قادمون بو او لولوی خلق بکی ناسو نو چه اغا با درس تناسو نو دیر مزیدار خستا صفا نوی جامی اغت جامی بیا سو روزانه بی کپڑے بندول نوی نوی او چه چاند خودی وصول که نخه خبر رای کن نو یوزده دا شاگردان مرسه که کار لدی ویجی دا تو ولی دا سکه اغوی من حضرم زینت اللہ و زینت دیو زینت دا غزی زفو منو چه قرآن تا سره صفا نوی کپڑے والا چه نو دا دوازن خص خوشحالی دا حدا دا ارس نخو خوشحالی لوی خوشحالی قل بفضل اللہ نبیاوی فبذالکا فلیفرو چو دا چاوز کی ختم دا خیق اپنے جوڑے کئی غسم دا خیق اپنے جوڑوی او دا درس نا چاوی خصفا تا از غلی دا خلو گندہ بوین بیکار کپنے چوری خلو آیا او بس دنی کی گی نبیا خو خلم خصفا خو بئی کنا من حرم زینت اللہ چا حرم کل زینت اللہ آج را وقت اللہ لعبادی دا پاد قلو بندگانو او پاک دلیس کنونا پاک کانتے کنو پاک سیزنو سرا کوام و آیا اتویباتو لطویبین و آیا دا پاک خوراکو نو سیزنو دا پردا کسانو دیچی مانے روڑے رے پر جند دنیا کے خالصتا دا حمفوز دا فیل مرزوفا خبر د فعل موضوفا وتكونوا خالصه او وی بدا پاک سيزونه خالصه اورز قیامت کی للمؤمنین وتكونوا او وی بدا پاک سيزونه خالصه یوم القیامت للمؤمنین دنیا کے خدا اپ چا لپاره دی دا به خالصی مؤمنانو لپاره تارنګی واځه کوم گته دای داس کوم د پاره چپویږي وا پیغمبره بشکا حرام کړی دمار الفواحش بے حیائی حرام کړی دا اچ کار وی دې نه وا بتنا چ پټوی پټ لکه دروغ جو اخلاق شو دا حقاری نه کړه دا پټ دې پسرې کی او ظاهر منق ته غیر الله شو ها غلط الفاظ شو ول اسما شرک حرام کړی دمار ول بغیا بدت حرام کړی دمار رب بغیر حق کے نامناسب ذکر شرک واسم مناسب نہ دے کہ لگ دے او کڑیر دے وان تو شرکو بیدت وان تو شرکو او حرام کرے دمارا شرک ہو دا اللہ صدا آغا مدرکاران برخدا جوڑول ندے را لے گلے اللہ دا غف مدرکاری سلطانا دلیل او حرام کری دمارا دا خبری چوائے تازو پا اللہ آغا خبر جی تازو پی نکوئی گئی دی آیت کے د انسان د پوروالی سلور خوینه ذکر کئ سلور صفاتونه یو فواحی زمارب حرام کړی دی چې انسان عفیفی پاردا منوی بے حیا انسان د الله بدی شي خنجر وړي د بشر نور هم حیوانات او خدا بے حیا دی نو دا انسان خو بیا ډیر بدی دی چې کوم لوتی لواطت مسله لري راکئ یو دیم چاغا حیو چا حیا داروی دیم چاگا عفیفوی یو چاگا پاک عفتوی عفیفوی دیم آئے کی حلموی صبر بردباروی صبر مادوی خلق و غلطی ماب کئی که خلق اتار سووی دمارا دبا مثال دیران دیران خلق خشے گزاری که بس شے واتا سی گند ما سلے رو لے بردبار دے او درم چو شجا بادروی نیڈروی شجا نیڈروی بابا ملکی بابا داو کی بلکی والا سوکی نی زمرا وی گولی چکو مالا مقردی غاسم بدلی گینا لکه دا شیخ وندوی ما دی زبانی و دی زبانی نو پشان ادرم یارا پدی مخبی اولا سنگ شجاو سنگ نیڈرو اللہ دی پی رحمت رو ریوی نمخو خالق دا توپک دا درد نیڈریگی او آغاو تا مخام خودریگی و یارا اولا تکرشا او دریم او سلورم العالم چاگا عالمی دا اریو شیف علم کی گی خوا نو چی جاہر لے نو آغا مذکر شرکی یو چا عفیفی دویم چی حلیمی دریم چی شجاوی سلورم چا عالمی دا سنور والا سوینا فدی یو آیات کی اللہ ذکر کئی ربی الفواحش ما زار من او ما بطن عفیف چې په هغه نظام بچ کې دی ول اسما ول بغیا بغیر کو چې حلیم وي بردبار وي چې خلکو غلطي معاف کړي چې خلکو ته سمنه جاتے په کوي د ګناکار اوسه کوي او مړه پرېدا الله وي چې ماته پرې درې چې مشرک نه وان تو شرک بالله چې شجاع عبادت زکه مشرک شجاع نه وي دې دې ګټ نه یریږي خبر نه یریږي مړو نه یریږي خزي نه یریږي پن نه یریږي ساچت من جوړ نه یریږي اگر دا من جوړ نه یریږي دا بوز دی دا نو مشرک بوز دی دا هغه شجاع نه دا هم مؤمن موعده یې ستې په رسولږي دته ګورو ګندای او سپینځه سرورم دا چغالم وی وان تقولو علی الله سچوین پاغه پوی پدی باندې مشائین او فلاسفو کتابونه لیکلي دي چې د انسان استکمال په کومو کومو خینو راځي او په کومو صفاتو باندې مشائین علما فلاسفا دا عالم شوی چې موږ په دې کتابونه وډو نو کتابونه لیکلي شوی دي خدا غینا ناقص پاتې شوی لکه ها دوالی کتاب لیکلې فارابی کتاب لیکلی ابن مسکوی کتاب لیکلی دی دارنگی تحسین و سعادہ کتاب لیکلی دی امام نقیم کتابو نا لیکلی امام غزالی لیکلی دی او داغی نا ناقص پاتی شوی او کدیم نگدو کدو خود آغی پر مقصدون سلی نپوئی گی او قرآن کریم پا دی یو آیت کے سلور والا سنگ راغون کرا وینسان عفیف شا پاک دامن جور شا زان بچکت بے حیائینا بے حیائی برکل انکے اللہ دنگ دے بے حیائینا بچکی دویم دویم دے خلقو غلطی معاف کوا حلیم و بردبار جور شا سبنار جور شا او درین شجاع او نردر جور شا میلی گدار سنا شجاع جور شا دارے چا دے بڑانا داؤ کی دے بڑانا ہاں ہاں هو مشن کی او سرورم عالم خجور سے کہنا علم کا محنت کا ولکل امت نجل پارا داری امت یونیٹر تبائی دا یونیٹر دا عذاب دا کراچ راشی اگر نیٹر آئی نبو رسو کی گی او سات قدم امت کی گی دا سرورم خطاب دا یا بنی آدم اوی منگو یا آدم او آدم علیہ السلام کراچی تاسو تا انبیاء تاسو تا جنس نام او چې بیانې د انبیا په تاسو زمایا ثنا چا چې ځان بچ کو دینا ځان بچ کو شرک نه ځان بچ کو د بیاي کارونو نام او عملي شي کو نبوي را په دې او نبوي کم جن شي تخويف ها که سان چې تذيب کو پاتونو من ځان غو کنه دې حکمونو زمانا ها که سان خوندان جوړ دی په دې کې میشا اساج ظلم کو سوق دے دے ظالم پترو جوړو روپے دا چانا چا جوړې پالا درو هو یا نسبت درو کوي مونږ دا لا تا دا کسان وابغلی دی برخه دی کتاب نا یعنی دای تبا خپل برخه دی کتاب نا اورسیږي چې دې سره کوم وعده شوی دا د ګنا آغا سزا بول الله د ګناونو ورکی کتاب دې سره کوم وعده شوی دا یا دا کسان وابغلی دی برخه دی د کتاب نا کتاب د حکم د الله نا دے سرا چھ دا اللہ پا کتاب کی کما وعدہ شوی دا دبرخی درسکنو دو خوراکنو ابو تو رسیگی حتی تردے پوری بئی چھ راجلی دا زمنگ استازی فرشتے چو فارتے با دے لرا نوائی بو تا فرشتے مشرکار تا فرشتے وئی اینما کنتم سشوارا مددگاران چھ تاسو بو تا چھ غوالی بیدا اللہ نا زرگرم بوکتے راج یار سشو اغا چه تابو ای داد فلانی و فلانی زیمه وارده داد زیری و داد طبی زیمه وارده سوشو زیمه وارده چه تا دا من خلاسه ای خالون و آئی بده زلو انا رکشو زمان نام او گوایی بوگی با خلو زان نمانه چه بشک او ده انکار کن کی او ده کافرانم وایب او بو اللہ در نشئی پاکل کو کی تاکی تیر شویری مخستا سنت جنات و ده انسانان نپور کی ارکلا چه داخل جیو ٹول گے دو کفارو لعنت اختا نو لعنت گوی اختا پا مثل قلبان دے پا کفر و شرک دے دے مثل اخت نمراد مثل فی الدین ندے اگا مثلو پا دین دے شرک و دو کفر کے لکا منگا بلد فتاوہ علماء حرمین خود لیوا سوک چے ہا حدا لال بغیر بل سوک مخلوق اللہ تو سیدہ کئی پہ عبادتون کے دا شرک اکبر دے او دین دا ابو جہل لے ویلی گو کرا کیا دی حنوم دا روگن دے مثل اوخ پمانا دے مثل صدا لیکن حدیث کی راجی دا بخاری لا تسأل المرأة طلاقا اختها ندی غواری خدا طلاق دا خپل خور نو چلی یو خد خور نشتا نو اغا بسکے کلکلک جنوی خو یوازی خور ای نی خدا غی مقصد دارے ندی غواری خدا طلاق دا خپل مثل پا دن کی دا غی غنی مثل لا دا غی امزول دا محلک دا غی هم عصر دا دا مقصد دے اغا حضرت ابراہیم علیہ السلام چویلو حاضی اختی فداغا مقصد دا حاضی اخبر خدت ویلو حاضی اختی فی الدین دادما خور دا یا دادما مثل دا پا دن کی اخت پا مانا دا مثل سرا دادما مثل دا فی الدین پا دن کی زماؤ دا دی دن یو دے زماؤ دا دی مصریت پا سکرے فی الدین دے فی الوخوت نرے او انما الوخوتو خوتو فی الدین حتا تر دی نباز برا شوی دا پخپلے لوخپلے خور باندے ایو ترجمہ کولا حتا تر دی دا دارا گوپیا جمعیا کرا چرا پر مشری دی جنم کو ٹول ٹول برا پر لی جنم کے نوائی دو اخراہم کشران دی مریدان پاک دا مشرانوں کے اید منگ ربا دا کس دے کسانو گمرا کریو منگ لگا ورد دیتا عذاب دچن دورنا قالا نبو اللہ دا فارا دا جو دچن عذاب دے خوالا کلا تعلمون تاسو نپویگی داغی پسدا اوسو نپویگی نو او دا دی آیاتو نمو خط تفسیر صورت بقرہ کے کرے اکثر دا قرآن نمو دا آیاتو نراغون کرو چیز غلط پیرانو او دا مردان مسک بجا گرہ روانی قالت او بوای مشران پیران دا دی پا حق دا کشران و مردانو کے نشتہ دے تاسو نمو منبانی سقروالے وزکی عذاب سبب دا غیر تاسو کم عمل کاؤ دنیا کی تخویف یرا بشکا کسا تنزیبی کرے پایا تنو زمنگا اوزان قطع کانو دینا پرا بند سے شدیتا دروازی دا اسمانونو لا تفتحو لی ارواحیم لا تفتحو لی آمالیم پرا بند سے شی لهم لی ارواحیم لهم لی آمالیم ردی عمل نبرو نخیری ردی روح نبر اللہ نشی پر دروازو دا اسمانونو ذکر داغ انسان عمل برخیری الیه صد الکلم الطیب والعمل صالح یرفعو کلمة طیب چپکی دکی کلمة نشتان سخیری برا او ذنب نشی جنتا حتی تردی یلی جل جملو چه دنشی اغا اوخو فی سم ملخیات پا سن دستنی که سن چی پا غا ستن پاغا سم کی اخنشی دن نکی دے شی دستنی آگا نا دے سورے تیتا تعلیق بالمحال ہوئی نو دارنگی او مشرکا او کافرہ تم نشی دن نکی دے جہن دغتا جنتا محال خبر را دارنگی سزا ورکم مجمینو تا دیر را دا جہنم نمی حادن فرشنوی او دا پاسر دیوی غوا چتن دور چتونا لان دی او باندی بھئی لان دی پرسون دور برا چتونا دور مسکبا دکی اور کدارے کہا دے کہا دے کہ خبو دنیا کی اور رائے کنے اگر کنے یہودی ملازم دے یو تو پس پین ناکی او ٹرتی او کی اور میں وارس وکدارے کہا نزی ظالمین دارینی صدا اور کمنگ ظالمانو تا آکسان چیمان رورو پدیم ہاں دریو مصد او باندے او امنی او کنے کر تکلیف نو ورکو مئیو نفس تا مگر فطاقت دا الا اسعا مگر فطاقت حال دا لے نفس باندے ہا زمین چاہتا دا جے رے بقرے تا دا جے گا تکلشا الا نفس مگر فنفس دے فطاقت دے نفس باندے او دا بقرے اخیر کم دا لا یکلف اللہ نفسا الا اسعا اغم اسا بیادانا ہوئے اغم اسا ہو لی دا کسان خاندان دا جنت دی دی بھائی فیا پس جنت کے ہمیشہ لڑی کو کمان آغا بغو جنت دی پسنو کرے من غلن یعنی دا حسدنا دا یوبل صدا خواب خواب دا مومنان دا یوبل صدا حسدو بغو زرونو مسکیونو دا با اللہ وی لڑی کما نو بیا بے دن لکما نو جنت کی بیا بغزونو حسدونو یوبل صدا نی جو ستابن لگتا دا ستابن لکھستا دا زما خوره بیکار ده تا خوره نردا شي بیا نه چا کوم شي ملاو شو پاغي بایو پر سره بیا حسد نه کوي حسد نه کار شي مولانو ډیر زیات دی یو په ترقی دی بولی داده اصول دی چه بایی بلان دی دونو دا غی نوالی او دی مولانا شیخ سے خیسته مثال پیش کئی آخر بارے چی حسدی خیر دی وقالو آئی دی لائق رحمد رضی اللہ و بادشاہ دا نام چه توفیقی را کرے منگ تلی آزد دی مقام او نو منگا لنا تدیا نو منگا لنا تدیا چه دا رسید دی دی مقام تا چرتا منگاو دا مقام نو لولا ان هدانا الله که توفیق نه ورا کړې موږ ته الله دنیا کې کوم ته الله توفیق زنا څخه په توډيري مجل قبا کې نه ورا کړې چر به موږ باندې مقام ته راغلي وي خدا الله فضل شيو توحید او قران موږ ته کړې وو لقد جاء رسولنا رب رسول ربنا بلا او تور کې مراجي آیات نمبر 28 اقبلا بعضهم على بعض يتسالون تفوس بکی دی یو بلنا سرنگ یا نبیہ سنگوئی انا کننا قبل فیالنا مشفقین من پوخا دنیا کی یریدلیو یریدلو با چالا دو زخ برا کے گجرت برا کے یریدلو با چا چا پر نبا ہم لیوی چو خدا دکھمی غالبی اللہ حدیلوی مصیبت سره مخو ډیلوی تکلیفونو سره مخو بیا موږ سره یې راوخو فمن الله علینا حال ان كنا من قبل ندوها منګه په خوا دنیا کې چریواله الله خلق با د نور کتابونو چریواله منګه استاد کتاب چریواله خلق د دنیا باره کې چریواله ټماټر دی او ګولې دی الله من استاد کتاب توحید چریواله الله رسول دا کار وکړه انه هو البر الرحیم بشک اوس کدا ته چغه ته بل سپیکر په ګاری او ته دا چغه ته په یاد کې وي څه بده پری دی خو دا څه خلک بده بسمی کی ها او د ټماټر او د پیازو چغه فار دکان مخه ته وسو کو د سنوي دا داسې आवाज دی ځکه وي ان کننا قبل ها الله اکبر ہاں انہو هو البر الرحیم بشکل اللہ او دیسان خاون مہروان ومن سر سور احسان کرے ہو چدا توحیر من تا خوخ کارا کرے ہو دو قرآن مینا اغیر دو منگل کے فگا چوری گینے چرتا گرمی چدوری رضی اگدیو دے رضی او دا دم نصفت گرمی بجلی نہیں و بد حالتی او دیتا سر ناستی اللہ ار انسان ہر کار لری او ټول کارونه انسان فریدی او ستا کتاب ترازی خدا ستا خصوصی احسان دے پدر منگا او پدائی باندی نقد یا رسول ربنا بلاک تاکیر آگلی و استازی رب من پدشیا و نودو آواز بوکو اعلان بوکو من در آل تاسو جنت دے چپ ملاس کے واقع تاسو دے لرا و سبب دا گیا مرد تاسو کو دنیا کے در ملاس والے یاد کر ملاس بان شفن کی زکر یاد که بما کنتم پا سبب داره چه تاسو کم عمل دانو چه بما کنتم تتوسلون بی زواد فازلہ وی زواد فازلہ وانی زواد فازلہ نم بما کنتم تعملون ونادا اصحاب الجنہ آوازو کی جنتیان اصحاب چا تب آوازو کی اصحاب النارو وادو تجنمیانو تا چه تاکی کموند من اغوادا چو وعده کرو من سرا زمنگ رب پرشیا آج زمنگ رب کم من سرا وعده کروا دنیا کی اغم دو مند رشیا فحل وجب تو ماواد رب کماکا او تاکی مند تاسو آج تاسو رو وعده کرو پرشیا ستاسو وعده تاسو مند دوزو خونو او من سرا چکم وعده پجنت کروا ناغم دو مند قالو نوائی بد نام آو او بالکل وعده ستاسو منگ رشیا شوا باز دنا خواد خو بیا څه کیږي نه کنه دا دنیا کې هرڅه ملاوي اعلان به کیو اعلان کوونکی د خلکو ته منځم اعلان به په دې خبره چې لعنت الله دې په ظالمانو باندې ظالمان کم خلکو آکه سال چې خلکې بنداو د الله دې کتاب نه دا اره مسله په کم ځای کې ملاوي دا قران کې ملاوي قران نه خلک واره او قران نه خلک بند کا من ته نپریدی خود متصنق ہے ویقونا ای وجا او لطیر درکو گوالے او دی پاکر بانی انکار کو ان کی پمین دې دوارو کې واه جهنم او دوزخ مسلی په پردای یو دیوال دوی او په عرب رجال سړی وی یاری فونا چې پیجنې با کله نه هر یو بسی ما هم په لغو په دوبانې هر یو باغې په خپل نه خبانې پیجنې چې دا د جنتیانو مخونه به خېستې او دوزخیانو مخونه به کانما او وشیت وجو کتاب من الليل مظلما چې دیو خوا مخوالی نو تک تور مخونا تک تور شپې چې دیو خوا مخوالی تک سپین روخانه مخونا دغه جنت دا به دوزخی نو مسکی بده اینو الله اکبر الله دې زمونږ نصیب کی جنت ونا دا آواز وکړه عرب والا جنتیانو ته عرب والا بو جنتیانو ته سلام علیکم سلام دې پتا سو څنګه به و سلام لګي دنیا کې پتا سلام ویلې دنیا کې خو به مخاله ولې صدا کم خلک دې شریان دي دا دهشتګریان دي لم یذلوا ها نو دې نه شي دا جنت هو وهم یتمون وهم یتمون تم بلری تم خودو میدار یو لری که زما زه خو بټه کدارم کلا چواله ولې شي دا سترګه راغه په طلب د جو جانم یانو وای په دې زمنګ رب الله د دې خلق نو موږ مگر دا خو له ظالمان دي مگر دا موږ د قوم ظالمان نه आवाज وو کی عارف والا رجال جهنم یانو تا چې پیجن باغې دا په نه خدا غي باندې نه خې بيدای چې تک تور موخنه په بد حالت به او دنیا کوم د ممتدی او د مشرک او د امنجور حالت ته ګورنو قالو خوابوی با تخیری دردودی گنده قالو چو خواستی تیر شد تبوی دو ما خواستی یوت رنگ در دیران تیره شوا قالو نوائی با دی ماغنان کم لرن کستا سنا جمو کم غندول دا مالونو ویات تا مال جمع کلو پتندی نو لگو لے سوشو آغستا مالونا مال نو لگو پدی نیکانو خلقی نو لگو خلچه که پیوخ نو اسکا مال آگا دی وما کنتم تستکبرونم او لره نکو ستاسو نا آغا مددگارانو چه تاسو با پیزان غرگانا زما پیر او زما پیر چه اشاره او کنو بیا اسمان تا درغار چه پوری بیا فیضا آواری بیا آغا تاویا هر چه پوری فیضا کاری گی که اسمان سوری اکی گی آغا تاویا چه کلا بڑا گوری آها اولائی آدھا آرافان بے اشاره او کی جنتیانو تا چه دا آغا کسان دیم چتا صبح قسمونه خلل دې مبارکي لا اله الا الله چوبن رسیږي دایتا الله په خل مهربان دي تا هو دې له الله یې څنګه نکی او حالان کې هغه ته ویل شي دي چې دنه شي جنت ته چې نه بو ویرا پتا سو ان پتا سو کوم جن شي आवाज وو کی جانميان جنت یانو تا انفيد علينا من الماء معلومه ده چې جنت د پاسه دې او جهنم کتره نو جانمیان بو گی شوی تگی شوی وی تند جات را دیکھ او بی مخی کری دی خوا غروٹی بیان گزارا کی خوش خریق تگی شی پروجہ کی یو مئے اول سور کا خیستا مزیدار و مخی دی اول کیر او سخت تگی شوی مئے بو اگری وی لرے گا یارا یو بانتے پکا رہے دو پوچھے سب بی داخل کیرے میں گلاس ہم یار کار نکی دیکھ او با مخی جانمی بو سخت تگی شوی وائی با جانمیان جنتیانو تا انفیزو علینا ادا فی کی منبانی یو گردو بو یاد آئے خوراک ناچت رکھڑے تاسو تا اللہ سر رزق کسا او بسری مری گرمی برا گزار کے چلے پی گزار روکو یا کسرا روٹے موٹے پاتی شویرا گزار کے وائی با دی وائی با تا جنتیان دنیا کی دا سنگا مزے کرے سوک با دی خوخشو تاسو باندې ولو اور میکتاو کو قالو نو ای بده سنگ بده داسې کې بد عمل بده اوسره کاو هغه بده قران کار کاو تا به اوسره کم کار کاو قالو نو ای بجنت یان ان الله ذ قران ودا اوسره دا کار کوي بل چا سره نه کوي چې لوی دور دې دې خلق شتا څو د ګورم نه او چې څو د قران خلق کوي همدغه د قران سره کار کوي مجاہدین دو کفار و پخلاف کے تیاری داغی داغا انجامی قالو نوائی بدی بیشک اللہ حرام کری دا دوارا پا کافرانو کافران کم خلق دے آیا کسان چنی گولی دین لرا توقی و بسے او دو ککری دے را جندو دنیا نن وزیم پریگو دو منگ دے جہنم کی کما لما دو وجہ دارنا چیر کرے و ملاقات رضو رضی جدا دا سو خدا ملاقات دے رضی رکلے و قیامت ولما كانوا او د وجه داغنا چودی پایتونو زمنګا شینکار وکاو ترغیب قران دا ولقد زینا وبتاخیرات کلی من دیتا بکتاب ان کتاب ما هدل کتاب رولیو فصلنا واجه کریو من دی کتاب علا علم ما علم سرد علم زمانا زما علم پذیبانو چه دا کتاب دیلا کافی دی کتاب چرولی گو اولم یکفی بی ربی کان نان زنان لیکل کتاب کافی نو فصلنا فصلناو مفصلا تفصیلا فصلت سو کے ہوئی اخویلی چه فصلناو اخویلی تفصیلا اخویلی مفصلا اخویلی فصلت تابق تفصیلو کا فصلنا پا مسئلی لتو ہی تفصیل کا فصلنا ہو واضح کرمان دی مسئلی لرا دی کتاب را علا علم مطابق دفل علم خود دن فدا تحال کی چدا ہدایت و رحمت و فردہ قوم چاگئی یقین کئی مومنان در کافر و دفارہ نو نمخ کی ماہ و دل المتقین کی جواب کرو انتظار نکے دی اللہ تعویلو مگر انجام دے انکار دے قرآن سوک چې دې انکار کوي دا انجام د عذاب پاول چې دا بشي تعویلو انجام د انکار د قران چا چې د قران نه انکار کړي نو دا انجام به هغه تلاشي چې هغه عذاب دي نو واي با کسان چې کړو د قران نه من قبل بوغا قران یې کړو سنو کړو کا فلا تنسا قران باندې پړې دې نه وایې دې ګوې قران دې کړلې ایر شکر رحمت نه قد جا تاکی راغلی و استاجی طرف دمانگا بالحق پرشیا فحل لنا من شفا نواشتر منگ لرا سوک شفارشیا جا شفارشو کی منگ لرا یا منگ دنیا تا واپس لیجون چا عملو که غیر دا عملنا چا منگا کو دنیا کی یرا کنگو واپس شنو بیا با منگ بلکار نکو بغیر دا قرآن دا دورونا بغیر دا قرآن دا چو دا توحیدنا نظر دا غیر اللہ برد کو منقی برد کو خوکلت دنیا تا لارو قد خسروا انفسهم اعلان بوشی تاکی توان کی غرزو لی خپلو زانونو لگا پا سبب دا شرک پا سبب دا بیدنیم او رک شروع دینا او رک بوشی آغا چه دی کم جوڑو والپا اللہ بانی اغا مدرکاران چلی اللہ سر جوڑ کری او دی بیغائی بو رک شی ان ربکم اللہ والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يوشي الليل النهار يطلبوا حفيظا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في صفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي صفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنا من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزلنا بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فاخرون الناقه تماغتوا عن امر ربهم وقال يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخرتهم الرجل تماغتوا بدار جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن إذ قال لقوم يتاتون الباشة ما سمعكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمر به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا مكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم من لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أساء عاقبة الكافرين. كورا سبابا إن شاء الله زمن الدرس ساحر چوٹی که زمون په مرکز کې سمبا زمون ان شاء الله د بخاری شریف ختم دي خدای په سلسله کې به ان شاء الله زمون د سحری سبا چوتي خمبراغه په یوس کې به زمون درس ماسپخیم پاوباند 2 بجه شروع کیږي خیری چوتي به نه سحری به ماسپخیم به زمون درس وي ان شاء الله سبا درس به زمون د سحری په یوس کې ماسپخیم 2 بجه وي ان شاء الله او باندې دعا د دې دینا ور دلیل عقلی ټول صورت کې دا یو دلیل عقلی دی صرف نو ټول دلایل نقلی او ذکر کوي رسو بشکر اب تاسو الله بادشاہ دې چې پیدا کړی اسماون نو زمه کې پشپګلمو کې په ستت ایام دا آیات به بار بار راځي خوځل ته کې صرف وجه وې بیا بل دې کې وجه نه ما و یسمانون اعظم که پشپگ و رضو که پیدا دی نو ایام جمع دیوم دا دیوم اطلاع کی گی نسار نتر ماجگر اپوری سو پوری چنور گردش کئی نو دا ارل جوڑی گی دا گردش دنور نا گورا نور شورو شوی دا کمزی نو او دوام دا گردش کئی تر اخیر دردی پوری نو پا آغا پشپگ و رضو کی دا پیدا شیو نو چی آسمان نو دا نور پا کم جائے کرے آسمانو نو کرے دریم یا سلورم یا پندم آسمان کرے نو چی آسمان پیدا نو ننور دا کم جائے نو نو چی نور نو نو گردش دا کم جائے نو نو بیا یوم اطلاق صحیح ندے چطوے رض او بل لا چه سانت الماخام پوری دویم نقصان دارا جی سانت الماخام پوری اللہ پیدائش کی مشغول ہو تش پی بی آرام کاؤ کی دیش اس طرح کی دون فلا یعودو حفظو ہما اللہ اس طرح کی گی نا دا شپی تے ہو جو احکلا چه در رضی کئی ہو دو شپی تکی یاد نکلا دریم دا نقصان دارا جی چه توی پشپگ و رضو کی اللہ چه یو کار کئی نو پا نفس کن بانے کئی انما امره اذا اراد شیئن ای یقول له کن فا یکون نو پا کن بانے کار کئی حضرتو ای پرس کی کار کاؤ نو چه تد رج مانا کئی سان الغرمی بھو نو پا کن فا یکون بیا آتا اغزی نسی کی دری نقصان را دیو رج جونی کی دسنا دا گردشنا نو گردش راځي د نور نه نور دې په اسمان کې نو چې اسمان تخلیق نو شوه نو نور نو نو چې نور نو نو گردش نو نو چې گردش نو نو د رد نه تر سانه تر ماجی ګر پور ما خام پور استاد خبر صحیح نشوا دویم دا د شپې ته وخت کړه نو ګینی الله ستړي کیږي د شپې چټي کې لکه زمونږه آرام کوي نو ولا یعودو الله خو نستړي کی او دریم دا چې الله خو یو کار په نفس اراده د کون باندې کوي انما امره اذا اراد شيئا ای یقول له کن فیکون او دوته پرس کې شروع کا آسان نگر می پورې بل گیاو نکړه یو ټوټه د اسمانه کله بلور به جوړول نکړه دې مشینریانو دا خلق دا وي خو شپه ګورځو کې نو دا صحیح نه ده دا درې نقصان دې سره کوڅو کې کوي لري خودري نقصان او سره راځي سیوا زمنګا معنا چې کما دا د قران برابر کې چې ایام جمع د یوم دا یوم په معنا د ساعت سره دا یوم په سره راځي ساعت لمحي وقت سره راځي نو وقت په ان وخت راځي کل سلام راځي لمحي سلام راځي لکه سورتي انفال 14 نمبر آیات وګورئ ومن يولهم يومئذ دبروا تایب بیوڑی گئی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ آچا چوارولا کافر تشا يَوْمَئِذٍ فَدَغَ وَخْكِ دانا چه يَوْمَئِذٍ درد شاوارولا او دشپی آره اینو خیر ده لجنگونو خو اکثر دشپی دا کافر خودی بزدی داری ده چه هم نکی نو پا کم وقتی کئی دشپی کئی نو یوم نمراد وقت ده وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ آچا چوالولا پا داغ وقت جنگ کے داغ وقت دے نو کاغ وقت شپیو که وقت در رجوی یوم اطلاق پچا کی گی پا ساعت کی گی پا لمحی کی گی دا مانا تفسیر قاسمین کرے دا او تفسیر روح المانین کرے دا ہاں خب روایت دا شیخ القرآن روایت دا دا داغا غا مانا دا خو تایید کیو تا منگ دا تفسیر قاسمی او تفسیر روح المانی بیا پیش کرو خوا مانا دا آغا دا داغا نا حضر کرے دا نو فیصد تیتے یا مین اس پوشوئے کرا آدھنا دی داغا مانے کوئی پشپا گو رضو کی جکے نو داغا تے نقصان بکے فیصد تیتے یا مین پشپا گو لمحو کے پشپا گو وقتنو کے وشپاگ وقت کی یو ذل اللہ حکمو کو چه اسمان شو بیا حکمو کو زمکا نزمکا شوا بیا حکمو کو زمکی خورشا نزمکا خورشوا بیا حکمو کو سمندرون انسانان مخلوقات نمخلوقات شو پدی وقتونو بانے اللہ حکم کرے پا کن باندے بیا لاؤ گورا چه برابر دے پا تق باندے استوا منگل تا مخی بقر کی ریدیو استوا بیا لاو گورا چه برابر دے خپل تخ باندے ها عرش تخ سنگ چه دے اللہ دے شان سر مناسب دے آغا سے برابر دے ها زمون دے که تختونا و زمون دے پناستا نکی واللہ و آدم چه سنگ رے بلداد متشابه حاضر پدی که بچے لینا یوش لینا نارا ها باج خرق گوئی پشیخ الاسلام امنیتی میں اعتراض کے رحمت اللہ علیہ چاگا دے مجسمونو چاغا لال جسمیت ثابت آو دا خبر غلط اکے آغا دا دی تردید کئی دا آغا تفسیر دے بصورت اخلاص باندے او پائی کی آغا چا سوک لال جسمیت ثابت ای نو آغا خطا شوئے رے ہاں نو آغا سنگ آغا جسمیت ثابت ای یو دے کے ثابت ای او فبز دے کے رب کے نو آغا دا دے قائل نو دا ناکار خلق و پاغا سے الزام لگوئے زخائر والا نو ثم استوى على العرش يقاوي من اهل سنت والجماعت وليو او بل اذا اهل سنت والجماعت امام سوق دے امام ابن تیمیہ دے اذه خو خپل مشر بدنامه یہ رائے عجیب دے خپل مشران بدنامه ها پیغمبر بدنامه او من اهل سنت والیو ثم استوى على العرش پټیش پیر له پورل باندې دبو اسیسا طلب کئی دا شپا خود رضی لرا حسیسن پجلتی پتلوار سنگ پتلوار جیو راج سان ور را خط سنگ پتلوار روان دے خپل مقام تزان نسائی بیاد حنور نفس بیاد سپوگمئی نمبر دے والشمس انوار والکمر سپوگمئی والنجوم و سطوری تابع کرشی پا حکم دا اللہ علا خبر شیخ خرکو لاول امرو لاول خلق والا امر الله له اختیار دې د پیدا کولو ول امر او اختیار دې د فیصلو اختیار د پیدا کولو او د فیصلو د الله چریږي د مخلوق نه چریږي لکه سورته ها قصص کې آتش په نمبر آیات کې راځي وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم خیرا ما مخلوقات زری بری اختیار نه دی ور کړی لو الخلق نو ربک یخلق ما یشاء سورته آل عمران کې تیر شویو اشپک اجتماع آیات کې یخلق ما یشاء اشپک اجتماع آیات یخلق ما یشاء سورته شورا یو کم پنځوستم کې راځي لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کیا چې دا الله خو غشي دا الله چې خو غشي دا مخلوق پیدا کوي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تبارك الله رب العالمين خیر چول والد الله چې په انکه د مخلوقات لري او بل خپل رب لرا پاجز یو پرو باندې چرې مو افاده دې او پروبان انه بشک د الله مینه کې د جاتی کوونکو سره دعا کې عاجزی ده او دعا کې رواړې ده ځکه پدې کې ریا نشتا چروي پټې او چې پچې غوې نو پدې کې ریا راځي هدارنګې ډیر سيزونه دي د دعا د پاره ګم آداب دي یو هغه دعا حق لګي چې په او دس باندې وي هغه دعا حق لګي چې مخ په قبله باندې دریمار دعا حقب لیگی چه لاس پا قبلی لاس پورتے کری بعد رانے کو دعا کی لاس اچتاون نشتا نظارے پاک شورو اکڑا بلار دعا حقب لیگی چه پائی کستا خوشو کامل دا اللہ سرے دامی جیسا دعا کیو تا دعا نقب لیگی کامل خوشو توزو چا سرے اللہ سرے پوخ دعا کی او بلار چه دعا پاول و پاخر کی ضرورت شریف ہوئی اللهم صل على اول موها او چې دعا دې خکره کامل کړه نو بیا وایا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد حدا او بندا چې دعا کې نو چې لاز پورته خلاص بدا سے پورته کې داسه بم نه کې پای خرو داسه بم نه کې نه داس په دې طریقه چې الله مال حسن نه ویلې دې زمال حسن ډکه د خلو رحمتونه دا چې زکم چې زنه غواړم دې دې ته الله زما محتاج انداز ما دې لاسونو کې ما ته راکړه هدارنګي دعا بل شر بل ادبدارې چې پای کې بتول مؤمنان مسلمانان شریکې ځا سره په دعا کې چې په چا تکلیف دې سګ جوړونو کیږي الله هغه ټول دې مصیبتونو نخلاص کا دارنګي دعا کې بل شر دارې بل ادبدارې چې آخر د شپې په عیسی کې دعا ختم دیږي یا په درو جماعت په وخت دعا حقب دیږي یا د باران پورې دوک دعا حقب دیږي باران کله وریږي شروع شفرون دعا شروع کدا واخه او یا چې کله فرض مونږ دوه کدا غنه پس دعا حقب دیږي دا دعا شي مونږ معلوم ندي نو چې دی بوي دا د خېچې معلومي دی بس ولا تبصروا فساد مکه وي بس مکه کې فرض اصلاح دې مکه نه پاره کې اصلاح او شو ته به بیا فساد نه کې وضعو رحمت کی اللہ لہا خوفاً فیرا دا عذابونو نا و تماؤپتا میں دا اللہ دا رحمتونو بشکر آمد دا اللہ نزیر محسرین موائدینو تا دا اللہ عذاب چلالی کی بازونا زیر مقتد پر رحمت تا حتی تا دے کلچ اچت کی دا بازونا کلچ اچت کی دا بازونا صحاباً وزید سقاد اندرنی نبوز منگ دی وزید اللہ آگلی ہوشتا نباس منگ پرے بانے کبو او رورو منگا رورو منگ پدی با پاکری بانی اوبا اللہ دا منگ بانی اوبا رورو رینو اللہ دا منگ بانی خیر رحمت بارانو کی نو باسو منگ پاکری بانی هر قسم میوی دارنگی توخرج نخرج الموتا مری با باسو مری مشرکا داسی با رو باسم دا قبرنو نا لکسن چی پتاسو بارانو کم دا وچز مکنا بوٹی اشنر رو باسم دا علکم تذکرون خامحا تاسو پنجحب تبول که وای بلد طیب او اواکر پاک یخرجو اباسی نباتو خپل شین کی لرا اذنی په باران په حکم خپل باندې اواکر خبوسا چا بیکار ده خورنا که زمکلا بیکار زمکلا درو مار کندی زرغونی لا یخرجو اباسی غزمکا الا نکدا مگر زوز مگر دربو الا نکدا مگر مار کندی تشتی غونی بچ خپل دی نو نی ولال کدارکم دارنگی نو سب فلا دخو می شکرون بیانو من دارسے بیا بیا بیانو من دارائے دارسے قم نبار شکری آدا کی زمک ادو کس مرا بارانوشی باران یو دے زمک ادو دی نباران فتولوش نباز دے چه خز مکی نباران کو جا پاری کی خیستا زرگونیوشی سبزیانی و باغونا خیستا خیستا بوٹی روخی دی آواغ باران چه بیکار از مکوشی نباران کو جا دا غز مکی نا آغا بیکار شیروزی مارکنده یو دربو او آغا شی چاگه دا انسان دا تبایی سبب گردی بیکارا دارنگی د قرآن مثال په شان د باران دی چې باران د خلکو کلو کې قرآن بیان کې نو ستاسو د بیان نو وروسته په خلکو دوه قسمه خلک جوړ شي باج بس سمشي په قرآن باندې خسته خسته درغونه یو پای کې راشي عقیده به خسته کی عمل به خسته کی اخلاق به خسته کی آداب به کې خسته راشي زکه زمکه مثال له خسته نو دې به شي خسته او باز دا شی چو قرآن پیوره دو قرآن باران چوکے نو آغا دو قرآن دا اوری دو سر سر عقیده نور گند شوا عمل نورم بیکار شو نور بی اخلاق و بی ادب شو بیکار شاگردی بیکار تخم چو ناکار تخمی کنا نو آغا فصل ناکار بیا که اگا یا شنڈی او یا فصل نکه یا بیکار سادی سے ابیر خیلی وی سادیہ شیرازیہ پندہ مدی بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زلط استاد را او سادی بزاد لپن مور کوا که بزاد کل کامل شو نلنبے بزاد پل استاد گریوان کے لاستا چاہی چی تبا کی چارا ہوستے سادیہ شیرازیہ پندہ مدی بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زلط استاد را اول بل استاد پگریوان کلاسا چاہی تا کار دے بیا وعلمو حرمات کل یوم فلم اشتر دسائدو رمانی رتا دیر خبکو من سورات لل منگو تا دیر سو خودل ما بولا حوالی ورکولی کتابونو تا ما خودل منگو داب انشاءاللہ دا نور دا پارا منگا کول اشتیا خبر راگ دی خوز منگ بس دیگیا یو خبر اکی لابا شیخ سے رو دا موجود شیخوی منگو دا سے پتن لگی رشتیا جدا کی خو بس دا قرآن دینو باران دینو دا خنوی اللہ چوارو که پدیزم که کما خودینو کما آخو آم بارانو ورئی نبیا دزم کو خواہ دا چزم که سنگا سنگا درگونی بیا کے قرآن منگا آم بیان کو بیا دا خلق کو خواہ دا چاکی اثر سنگو کی چاکی اثر بیا سنگو کی یا خود اللہ لکی دا کدارکنو صرف اولاد قومی یشکرون دیدن دلیلی نقلی اس بیانی یو دا غینا دلیل نقلی انفرادی دنو علیہ السلام تاکی لے گلے منو علیہ السلام پل قوم تا ویلو ایزما قوما عبارتو قید اللہ اعبود اللہ وحید اللہ یو گنی اللہ لرا مالکم من اللہ غیرہو دنو علیہ السلام خلنمو عبداللہ یا عبدالغفار خلنمی دا خدا نوح و تذکوی دادا اگر لقب دے مشور شوی پنوح دے نون ووحی پماند جرا سر را جی فریاد سر را دو ار وقت پخ پل قوم بانی جلل دو وجه دا شرک داغ قوم نا ار وقت بے فریاد کاو چی یا اللہ رضا خود دے لیکن اسم سر ایخ پایی کنن چی دا خلق سکی نزولیات کی خلق دوب روان دے شرکیاتو کی بدعاتو کی دوب دے سر جاری چی خدا پاک دا خلق سپک ملار روان دے نزکا اگر مشعور پا نوح بانی شو پا حد هر پیغمبر پا بیان کی پنزوس فیدی دی خواه پنزوس فیدی دی چا یو پا کی فیدارا چا قوم تو یا قوم اید ما قوم کاغو تا اصو اید قوم عبد اللہ یو گلی اللہ عبادت کی جگر نو واحد اللہ منگ مکی بیان کرو نشتر اتاو دو پارا حاجت کوا بیدا لانا بشکت یاریکم پتاو دو آزاب دو رجلوی اوی مالدارو دو قوم دنو علیہ السلامنا بشکت من خام خوابی نو تالا را پا گمراہ کارکی ونو اتا کار گمراہ کروانا گورا جیبا پیغمبر دے او تو گمراہ کتا تو پا گمراہ نوی واوانو اوی نوح علیہ السلام خطفا با کیل اخبر زان ایزما قوما ایسا بیزو لالا ما بانی گمراہی نشتا ما بانی گمراہی ثابتا کی ولیکن زر رسولی ما طرف رو دا مخلوقاتنا رسوم تازو دا پیغامات اخبر رب رسالات پیغامات اوزا خیر خواہی مستاسو اوزا خپویگم دالا دا طرفنا تا پویگم خدا اللہ دا طرف نا چکم پویا ما تا ملاویگی پا کارنو جو تاسو پی نپویی زکا ما سر وحی دا تاسو سر وحی نشتا آیا عجبہ گرنی تاسو چراغی تاسو تا یو پند دا طرف طرف ساسو نا علا دا جنن پیو سریوانی من کم ساسو دا جنس نا دیر پارا چی یری آر سرے تاسو لرا او دیر پارا چی تاسو یری گی دا اللہ نا خام خاش پا تاسو برا مکلیشی اگر بدا کار کا قوم بے ہمیشہ خلاف کا فکذبو دا گمرائی و توری ہوئی دیر بانے تفسیری مراغیری کلی انا فی ظلال مبین فی ظلال مبین دیکھنا نا غوی انا فی ظلال بین منگتا پو گمرائی احکار کیوینو اونو حلی سلام ولی بناہی کلنا فمن کولوستا عن عبادت آلیہتنا فمن کولوستا دا عبادت دا زمنگ دا مشرانونا چتمنگ دا عبادت دا خپلو مشرانو او دا مدرگارانو دا عبادت نمنے کے نو داستا گمرائی دا تو گورا دانو تمنگ دا مون نمنے کے نا داتا چمنگ دا عبادت دا خپلو مدرگاران نمنے کے تو داستا گمرائی دا مدرگاران کم کم دیتو دمنگ منے کے او دو نمی اغسطے سوا یغوس و یعوق و نصر و هم شفاؤنا عند اللہ او دا شفار سیان دی زمنگ دا اللہ سرا و وسیلتنا الیه و یهودی مولاو گرا و وسیلتنا الیه او دا وسیلی زمنگ دید اللہ تا او گرا و دا وسیلہ پیش کا دا او خدا کم وسیلہ دا وسر و دا دیکان بندگان زمنگ وسیلی دی اللہ تا دا چا ویلو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ویلو قوم ویلو قوم ویلو و دا نیکان بزرگان زمنگ اللہ تا وسیلہ دی فابی برکتو هم یتقبلو لپا برکت دے نیکانو بندگانو یتقبلو صالحو اعمالنا قبلیگی زمن نیک ملونا دے نیکانو پا برکت زمن نیک عمل قبلیگی ویورتینا سؤلنا اورا کولیش منگتا زمن سوالونا دے پا برکت باندے او سمان دے دینا منا کہنو زکت گمرائی نو سم دا خبر ادا نو کوئی وسیلہ اللہ تا مپیش کوا بند مپیش کوا اللہ ندارے گوالا او دی وسیلی نو منی اللہ کبھی برکتی لفظ موایا دارک اللہ خیر و برکتا چھو او دی برکتی فلانی نو منی دا خود نوح علیہ السلام قومم پیغمبر تاوئی تمنگ دا وسیلو دا نیکارو نمنکے تمنگا دا برکت دا غی نمنکے حالان که دا غی پو وسیلو او دا غی پو برکتونو دا من نیک اعمال قبلی گی ہو با ہو دا دے زمانے دی مشکی ممدار کی دارا او سمگوئے منگ دیر کمزوری منگ دیر کمزوری ہو اللہ کا زان صدا کمزور ہے کہ پا عبادت کے زان زور اور کا محنت کا وقت ہے نا نو چه من دیتا وایو نو بیا علا زمنگا کار کیگی گی نو زمن کار نکیگی دا خو خواری کری پاک خلق دے نیکان نو ٹھیک دا خو آغاستاس و مشرانو میں بیلی نو تو خواری کوا کنا دا گئی چه پوسیدہ قبلی نو دا سی اللہ نشو قبلو لے نو پا کذبو نو دے نسبت دو دروگو کنو علیہ السلام تا نو پا ان جائی ناو مانو علیہ السلام خلاص کر او آگا سان چه دادا سرو پی کشتے کی چا چه دا سے بیان کرے دے تا درگاہونو دا شرک را دے کرے اللہ و ما خلاص کرے دے پشاند نو علیہ السلام دا غد ملگرو او چا چه دا غی وسیلی برکتون پیش کری دی نو پا و اغرقنا نو ما دب کرے دے ما تبا کرے دے چاہی تکذیب کرے دے پایاتو نو زمنگا انہو بیشکریو قوم امیم لاندو دا لاندو نو ما دبراگدو ودانیتنا بل پیغمبر بیان کئے لے گلے منگا ارسن الى عادن ما لے گلے وادیانو تا یودا علیہ حود علیہ السلام ویلو حود علیہ السلام ایدما قوم عبد اللہ یو گنی اللہ نشترے تاظر پارا جب روابی دا اللہ نا تاظر پارا جب روابی دا اللہ نا وی مالدارو آکسانو ہمیشہ معتبر مقابل کی ادری گی چاہے کفر کرے دو قوم دارنا بشک من خام خابینو تالرہ فی صفات ان پہ بیو قفتیا کے تو لی بیو قفے اور بے شکم گمان کو پتا خاد در اغجنون نوی حود علیہ السلام اے زمان قومہ لیتے بی صفا زخ بیو قفنی ما نشترے ما بانی بیو قفتیا لیکن زخو استاد ما دالاد طرف نام رسوم تاسو ته پیغامات خپل رب او زه تاسو لپاره خیرخوا او مالدار ما آیا عجیب کنه تاسو دا چرغه تاسو ته ذکر وال طرف طرف تاسو نه په یو شړی باندې من کوم تاسو د جنس دا دې لپاره چې وي لري اصله تاسو دا زه تاسو دا نه عذابون نه یاري نو دا خو عجیب مکانه مالو وذکر یاد کی تذکیر اوس په نعمتونه یاد ای یاد کی کلا چوی کلا چوی ګرځولې تاسو خلفا دیو بلرستو پادګی دن کی من قب اب من بعد قومنون فزالا قد قوم دن علی السلام نا او یاد کی تاسو لرا فل خلق او پیدائش کی فل خلق او مخلوق کی خلق معنی مخلوق یاد کی تاسو او مخلوق کی بس تم توان او طاقت تاسو له دې طاقت درکو تاسو له دې مولنا درکو دا اډیانو داسه طاقت او صورت فجر کې راځي لم یخلق مثلوا فل بلاد فما بلغوا مشار ماته ناوم ګټ به ونیو دا په مونونو ګټا تاسو به راځي نیولوا په مونونو باندې بوټي به راځي او کو کټ کټ بوټي تاسو به تلاش کو او د چلو نه به بوټي او کو طاقت نو الله ورکړو نن لاس کا سمامولی دوم نه غوندي بوټي او لاس کا سم اوسري او هغه نشي راو کړي فذكروا علی الله یاکن نعمتنا د الله الاعلی جمدی لرا یاکن نعمتنا د الله خامخا تاسو به کامیاب شئ نو قوم ته جواب کې سوې قالو نو وی دالو چې ته ډېر خسرې دا د ګرونو هار پکای ته درويچو قالو نو وی قوم د هود علیہ السلام اجه اتنا آیات من پراغره دیده پارا چمنگا عبادتو کدا اللہ وحدهو اکی آوازه او پریزو منگ آغا مدرگاران چه بدل باز منگا مشرانو رو با او دا جگر روانا را گورا مخی صورت کم دا خبر روان دیکیم دادا دا منظرو دا زکاظرو دا خیراتونو مسئلی نبیانه اجه دا کل کل یو دو دری صورتونو پا یو مسئلہ را شد آسه فاتنا نو من تراتو کا فعذاب سمنگ داگی نیرے کتای در رشتینو نا رو من تا عذاب چه عذاب دے عذاب دے قال نوی حود علیہ السلام تاکی واقع شویرے پتا سبانے طرف رفصا سن ریسن پریتی وقف پریتی بردبان راشی با ایمانو یا ریسن عذاب ریسن عذاب وغضب نو گسا دا چه عذاب چه اگر سبب د قهر دو گسیوی عذابون گر قسم ری یو مطلق عذاب دے ایو عذاب دو گسی دے لکه صاحب یاسین پا قومی چا عذاب راوستے نو آکم قسم عذابو اگر دا قهر دو گسی عذابو اتو جادلوننی فی اسمائین آج اگر کوئی تاسو ماسرا فی اسمائین پتو شنو منو کے سمیتو موا شنو منو جی تاسو آغیر را تاسو ساسو مشرانو وزالیمانو تاسو تو شنو منو لئی خودی دی تاسو تاسو مشرانو هده را دیکنه اللہ بیحا فمددگاری داری منو سلطان سدلیل دلیل پی چرد ریسه و سمنگوی دلیل نشتر آسی بی من جوران ناستی فانتظرو انتظار کوئی تاسو دخپل عذاب بیشک از سرست تاسو نیم دی انتظار کون گنا دخپل حنجات حاصل دوا کے خلاص کما حضرت حود علیہ السلام او آکستان چدا غصری او ایمان روڑ پمیرہ بانتیا طرف اقبلنا وقتوانا دا گورا ردی دا شرکیاتو کنو فان جینا واللزین مارو نو کارکل منگا موندو دا بیر موندو دا کسانو چکر تقزیبی کلیو پایاتونو نمنگا او نو دی بی مؤمنین ایمان روڑن کی ایمان کنا روڑو بنو آکیا دا صالح علیہ السلام ویلا سمودا خام صالحا بار سن لیلا سمودا او لیکن یو من سمودا ہوں دا یو داغینا صالح علیہ السلام ویدیو وغا ایدما قوما یو گنی اللہ لرا نشتر اتاو دپارا حاجت روا بید اللہ لرا سمود پاسر کی تمودو تمود اغمل توی چاگا ہاں کی گیا خوش کوئی بی آبو گیا ملکوی خوش کوئی ہاں آتش دا شگو ملکو ویلا آ سمودا خام صالحا یا قومی بذلہ مالکم من اللہ غیرو تاکی راگلے تاوستا بینا بینا راگلے طرف از راوستا سنا حاضی ناقت اللہ دا اخدا اللہ دا نو اللہ پوخا سکے اللہ نسبت حدو خزان تاوکا دا وجد شرافتنا لکا کعبت اللہ بیت اللہ مسجد اللہ ناقت اللہ ضد تشریفا دا اخدا اللہ دا ستادو دا پارا نخدا زما پا یووالی ها یا دا اوخد الله لا تاسو ته پاره زما په پیغمبرې کاله د فارشي نو نه په یو والد الله که زما د فارشي زما په پیغمبرې نه خدا نو پرې دې له راځه فراکی پزما کله الله کې امر سره دې ته بدای باندې نقصان غره او دوړ نه کوي ینو بدسیږي تاسو عذاب دناک او دای کله پاله کېدل یا کوي کله چوغورځولې تاسو خلفا جانشین قائم مقام بزادیانو لا وبواكم فی الارض او زیدر کړه تاسو د دنیا کې چنی سي تاسو جوړوي من سهولیا د هموارز مقدار نه سهول د نق مزمکو د هموارز مقداره خصوراً بنلی مالی او کلی دخلونا بیوتاً کورونا فذکرو یاکی آلا اللہ نعمتنا دا اللہ ولا تاسو او مگر دی فزمکہ کی فساد کونکی یا ولا عصا فماند ظلم سرم راجی ظلم مکوئی فزمکہ کی چه شیطاسو فساد کونکی نوی مادارو آغا کسانو چه زانی غرب کرنے دا قوم دا صالح علیہ السلامنا آغا کسانو تے ویدو چه آغا کمزوریو مومنانا میشہ کمزوری دینو کمزوری دی نوستی نکیگی دی پار دا آچا چی مانی رولی من هم دا غینا اتالمون ان صالحان مرسلن من ربی آیتاسو پیجنی چی صالحان آلے گلے شوی دی طرف از اخفل ربنا علیک اتاسو پیجنی چی صالح علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی آغا شاگردان ہوتے ہوتاوی دا آغا متبین ہوتاوی کفارو قالو نوی صالح علیہ السلام شاگردان وی ملګرو ان بما ارسل به مؤمنون اخو خود خود منو بشکه من پاغه مسله چې دا لیکل شوی پاغه مسله صالح علیہ السلام یقین کوونکیو نو چې داغه مسله منو نو هغه خود به خود منو دا نو چې صالح علیہ السلام منو هغه چې کوم خبره کوي هغه خبره ول منو نو هغه خود به خود به منو ځکه کافر وي دی خسره دی دی منو خود ده خبره نمنو ولیکن مقتر شو کنا ها یکذبون کا قال الذین نوی آکسانو چو کفر کرے نوس کافر سوئے اوی کافرانو چو زانی غر کرنے انا باللذی آمنتم من پاغمسلا چتاسو ایمان نولے بی ہی پاغمسلا یا پا پیغمبر انکار کونکیو نمنگا غمنو ندا غمسلا منو تاسو اغا دوالا منی منگا اغا دوالا نمنو پاکرون ناکا ہمیشہ دا خلاف دا مخینا دا روان دے وی دا ختمولو والی فرقہ وریت فرقی تا نچے ختمولے پاکرون ناکا تا فیضاہم فریقانی یقتسمون قرآن وی زخمی کردی دیو خلالا او نا فرمانی رکا دا حکم دا خبر رب اوی بی صالح علیہ السلام اور آتو حکم انتا فاہدو سمگداری نیرے قطید لے گلو شونا نونیو دے گلو چرے زلزلے زلزلہ پیرالا زخمی کلو خوا سنگ زخمی کلا یا حلالون نے تابیر پچا سلا خوا زخمی کولو سلا اگر قدار بین سالف ڈیلوی ناکارو ستے جمع رولا بز ایک راجی فتا تا فا کر قمر کی چلا جی لاسی اودو کلو فا کرانو زخمی کلا آلتا خو یو دو تا جمع رولی کار خو یو کلو دیو تولا مشروع کلا چلا او خوا جل غالی اغای ما ته پرې سړو تاسو خلاص اوسې گئی خو مشوره ټول کړي وا ټول په دې کار رضا او جداو کا ختم کی لاله دې ده هیبت والا او خوا نو د ټول واغستا خالق خو نږدې نشو ورته تفسیر مرایو وي د لره نه ویشتدا په خو باندې او چاغه په اوله کې دی په شاده شو په دې پرې وتا نو چې په دې پرې وتا نو رسو بیا بې ایمان راغی او هغه بیا الاله کړل و دا زخمی کول ذکر قرآن اغا اصل تا اشاره رو کلا چه ده خدا سو نشوه فنحوی و نوی فاترو اولی زخمی کروا او روستی بیا بیمان اتا کروا علاله کروا قدار بین سالف دا بیمان توب کروا و غضب مرجفا و عذاب و طول را غلیو ذکر الفائل و ساکتو سویه یو کار یو سره کئی او بل پی خوشالی دوار یو حالان که دیو خود سلم ملکتیا دلبازی کروا اتحاد او سره کړو فاغذت و مرضفا ونی دیل را زلزلی نو کرده ده بخلو کونن کی جاشمین پرمکی پتونگو پراتا چه سو کنو پرمکی پریواتی را فتولانو واولی ده صالح علیہ السلام داغینا و چه ایک ریا قومو لقد ابلاتو کم تاکی رسولی ما تازو تا رسالت ربی پیغامات اخبر رب و پی مانو تازو تا خماد اللہ کن رسولی یا قوم دانه چه قوم دا خبر آوری دا دانه دا دا پارا دا افسوس او دا حسرت تا لکه یو بچه تاوی لکه دا کار مکوا مکوا مکوا گره دا نقصان بشی اگا اگا نقصان چه ملاشو سبال سوک ملکی نو تاولاری بچه تا تا ما نویری دا کار مکوا نو دا کینه نه دا بچی ته پلان خبر اوري اوري نو خدا ویناو ته فار د افسوس کې چې بچیا تا ته ما نویری دې کسانو سره مگر دا تا ته ما ویلو دیم وې خمه رسول تعالی پیغامات خپل رب او زه خیر خواه ما تاسو لیکن تاسو مینا نکوي د خیر خواه سره وسم د خیر خواه سره مینا نکوي خیر خواه د سر دشمنان دي او بد خواه هغه دوستان دي یاد کلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام واقعا ذکر کئی پا بے حیائے بانے پا شرک فیلی یاد کلوت علیہ السلام کلے چوی فلقوم تا ایتا سلاب دکوی بے حیائے تا ندے مکہ شوی استا سلاب پدیکا دیو قصد جانوالونا دا علکان بد فیلی دا زد وحن شورو شوی وا او دیگیر خریرو یقین انتاسو تاریخ دا قرآن ننتا خی یقین انتاسو خامخا رات دکوی سلو تا بازاد شاوت من دون النساء او فریده خده دانه چه بیده خودو نا ها نا فریده خده ظالمانو سرد خودو نا خزم دیو خودو سرا سرد خودو نا پدیدکار کوئی دادر بی حیاء جو سره بی حیاء با حضر سی اغدیا پدید پروان مدی غفر نگانو بی امده غلطکار کوا یو رجال خدا خدا لکانو بدفیلیوا خوپائنده که آغا لکان سکر دیدنو سړی کړه او یا سړوم په کدا کار کاو مده ور کړو بلکه ول چې لګیا دي ټول لویو والو مشران کشران پدکانو باندې بلکه تاسو یو قوم یې مشرکان او مشرکان هم یې مشرکون مشرکون پدتم کار دا کوي او مشرکان هم یې نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام مگر دا چوبا سے دیلرا می خرید کوم د خپل کلونا ای زمون کری دا غری او مونږ ته وای دادی دادی سره به باسه وکړینا مګر سره یو باسه ها ان نوم زکه پدید کارونه کول کنا بشک دای سکسان چې ځان پاک پاک یې مونږ دازې مونږ ته پاک پاک ځان کوي نو پاک امه کیو کوسو وې استو کوم د لیکان نه پاتې ندی کوم اولاد او کامل او کو طالب دی هر چارا کار کړي نماز دا وګوره المرء یقیس علی دو چې دا پدیتی کړي دا فن کو دې نه چې ټول خلک دا سره حفان جینا والو میستا پنو سبی انبیان پاتی نیدی حضرتی امام ابو حنیفہ وی چه زما ذهن لیواتت ناغستا ما بسن ندارو من لینوی او کو قرآن لیوی ذکر کرے خو ذهن میں ذکر آلی چه قرآن ذکر کرے دام پا دیکھو فریده میں فان جینا اخلاس کم مندوت علیہ السلام او داغتا بیدار اللہ مراتو مگر خدد آگم اخلاس دا نکلام وا خدد آگم من الغابرین من الباقین دا باقشون پا عذاب کے لا چپشوا ذکر دا خدا منافق وا چکل با دسر آزاد للکزانو دبو چکل با اس فرشتی رالی پا شکل دا خیستا لکانو دلوت علیہ السلام خذب فورا جواب آگئی لولی دا شابی فوراً من مانا را غلی اوزان رو رسوئی نمنافقا ہوا کنا نمدوا دانا چی بے حیاء ہوا بے حیائی نکولا خودی اکیدیم تیکنوا او دا کار بیمکاو کانر من الغابرین و لوت علیہ السلام خضا من الغابرین دباتوشون پا عذاب کے نوچہ داغا پا اکیدن و منافقا ہونا پچا شوا دخاون پا عمل بانے پوسید اخلاسا شوا دخاون پوسید بے اخلاسا نشوا دی ما بود بابا پوشی د خلاصي وا انبیا خزر خاون او د انبیا او پوج خلاصي نشوي وا ام تو ناله مترا موږ وګورول په باندې وګورول کانو ما په باران د کانو کو هم زو ګورا کې پکانا چوبتن مجرمینا سرنګي شاخري انجام د مجرمینو ویلا مدنا خام شعیبا وارسلنا او جگر من مدین تا یوداین شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام مدین دا ابراہیم علیہ السلام زیو فدرین پشکی دا مدین شعیب علیہ السلام را پیدا شعیو دیش دا شعیب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پنسو کی راجی خوا حاضر مدین او مدائن تا دا ابراہیم علیہ السلام زامنو دا بل خزنہ تو دا مدین نا پدرین پش کی بیا سوک را گلے رے ہاں حضرتی شعیب علیہ السلام را گلے رے قال نویلو ما اویلو شعیب علیہ السلام ایدما قوما عبداللہ عبادتو قید اللہ یو گنی اللہ نشتے تاوز پارا حاجت روا بید اللہ نا تاکی را گلی تاوز تبینا طرف طرف ستا سنا نکلکی پیمانے اتلی پلا تب خسننا سمکمو خلقو تا داری سزنا او فساد مکوی پر مکوی پر اسلال دینا پام بیا پلے گلو دا غره دي تاسو پاره که تاسو یقین کوم کی او مکه نه پاره لار کی چې روي خلق لرا خلق به يراو یا بلارو کې بناسته شو کې به کول لکه د زمانه کې خلق ناشتي او بندوي خلق د الله د کتاب د الله د دین نه اوسم خلق بندي آغا چل اوسم شورو ده آغا چاچی ما نولو بی پاغ بانده آغا بی بنداو او لطوی ده دین رکو گواله یاد که کل چوی تاسو لگو زیاده کلی تاسو زکا سلورم پشک دیونو لگو می پیز زیاد کلم یا اگو رئی سرنگش آخری انجام ده فساد کو انکو دا دیتوی ادخال الهی دایا و آیاتا و این کانا خطاب حضرت تفدی آیات کلی و این کانا طائفتون اگر یا یقیناً حیا ودر من کوم تاسو نه یا کچته یو ډرا تاسو نه ان کچته ویو ډرا تاسو نه چې مال وروړې په کتاب چې سره دې کې شیم پاره باندې و طائفتن اوی بدل دلا کچته ای چاغه ایمان نه وروړې پس ویرو صبر کوې کئ ایمان وروړې او کله وروړې صبر کوې حتا د دې چې فیصله وکړي الله زموږ په منځ او دا الله دې به تر فیصله کوونکو نو وی مالدار وا کسانو چې ځان غرګلنه د قوم د شعیب علیه السلام نه د نوخ جنګ یا شه خامخابه یو باسو یې شعیب لام او نو تا کې سکلا تا به خامخابه ملک او کل نو باسي ها هرات نه نو مختله هغه دې عالم ریزلا وا کسان چې مال وروړي ما کړه سرا مې قدیدنا د خپل کلینا یا بکیږي تاسو په ملتنا زمنګ په دین باندې یا به زمنګ طریقې باندې موږ چې سوایو نو قالو شعیب علیہ السلام آیا اگر کوی مونږه بدګون کی اگر کله تاسو دین بدګلم بیا موږ تاسو ما وباسه قدیر ترینا د خطیب الانبیاء ذات خپل قوم نه پاره د انبیاء خپل په طریقې غاز باز انبیاء قدیر ترینا الله کذبن تاکي جوړ وګمون په الله باندې درو خوشو مونږه ان عدنا خوشو مونږه تاسو په دین باندې پځاینا چخلاصه را کړې مونږ ته الله ته دینا او نوی مناسب مونږ را چې مونږ شفیه پای کی مګه چې خو غیدا الله چې دا زما مونږ ده او چې درې روزه مونږ اجو شیدا په دې باندې پوری خاص په الله خاص په دې مونږه اې زما مونږ را افتا بین نام جدائی را ولا زما په مې نو وابه نو قوم زما مونږه په دې شیا په هوګو خپل باندې او ته غراد فیصله کوم ګنا نوی مالدارو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم داغنا کتا سو تابعدارو کو د شیب علیه السلام نو یقینا تاسو به په داو کې خامخا د تاوانیانو نه تاوانیان وو ګرځي تابعداریو نه کوي نو نو دیره را زلزلې نو ګرځي د فی دارې په خپل کوړونګي جاسمین په مخه دیم پراته شو په ټونګو باندې ان ربک د سری الیقاب هغه کسان چې تکذیب کوي د شعیب علی السلام ک علم یا نو فی فانو فانو شو دی دا چې فانو شو لکه ته وچ دی نو سیدل فی لم یقیمو چدینو پادشي فیا پدی کی لکی دا تبا و برباد شو تبا نو وجه دی کلی کی دی پادشي اوسې دیو آ کسان چا تکذیب کړو تو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرون تا خاسرین تاوان یالو نا چا چې خلاف مقابله کړرا هغه تبا شو دی رورا واول دا غینا شعیب علیہ السلام دا غینا تبا شو او وی وی یا قوم بیا دا افسوس دا او زم قوم تاکی رسولی ما تازو دا پیغامات اخبر رب و پا ایمانو زو خدا اللہ دا حکم استاسو تابیو ما زستاسو خیر قوما و نساو تو او زی خیر قوما استاسو فکیفا آسا علا قوم ان کافرین نسرنگی غم جن بشمز پا قوم کفارو چالای تباکی نغم جن کے گوا حادا حمد صلی بانی بیان روانو پا رد فیسباد تویر او پر رد شرک بانده ده سنور انبیاء و بیانه و کواخر و دامان سباب از منگ ده درس ساری چوٹی انشاءاللہ او ماسپخیم پاوبان دو بجیبا سباب از منگ درس شروع کی انشاءاللہ ساری چونکه ده منگ ده بخاری ختم شاب از سامان لبان تایمیس شاب شاب از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از از